6 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 17 juli. De Europese Unie en Tunesië hebben een migratiedeal gesloten. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Vluchtelingenorganisaties hebben geen goed woord over voor deze migratiedeal die de Europese Unie heeft gesloten met Tunesië. Ze vrezen dat de mensenrechten van vluchtelingen en andere migranten door het Noord-Afrikaanse land worden geschonden. Amnesty International noemt de Nederlandse rol schandalig. Nederland neemt volgens Amnesty de mensenrechten niet serieus. En Vluchtelingenwerk noemt het ongeloofwaardig dat Tunesië de mensenrechten van vluchtelingen zou respecteren. De dienst Uitvoering Onderwijs is wel degelijk gewaarschuwd voor het gebruik van mogelijk discriminerende criteria bij de controle op fraude met studiebeurzen, blijkt uit onderzoek van NOS op 3, Investico en het Hoger Onderwijs Persbureau. Zeker 2 advocaten en 1 student maakten de afgelopen jaren melding van vooringenomenheid en mogelijke discriminatie, zowel intern bij Duo als bij de rechter. Duo hield tot nu toe vol dat er nooit klachten over mogelijke discriminatie waren binnengekomen. Rusland heeft dochterondernemingen van de Deense bierbrouwer Carlsberg en het Franse zuivelbedrijf Danone onder staatscontrole gesteld. De verbeurdverklaring is mogelijk een verliespost van honderden miljoenen euro's voor beide bedrijven. Carlsberg en Danone waren al bezig hun activa in het land te verkopen vanwege de inval in Oekraïne. Eind juni maakten ze bekend een koper te hebben gevonden, maar voordat de verkoop kon worden afgerond nemen de Russen nu dus de controle over. De brug tussen de Russische regio Krasnodar en de geannexeerde Krim is vannacht onverwacht afgesloten voor al het verkeer. De door Rusland aangestelde gouverneur van de Krim zei dat er een noodgeval was, maar gaf verder geen details. Oekraïnse media melden dat er explosies zijn gehoord op de brug, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. De brug is van groot strategisch belang voor Rusland om de troepen op het schiereiland te bevoorraden. Vorig jaar werd de Krimbrug nog zwaar beschadigd door een sabotageactie. Een plotselinge overstroming door een hevige stortbui heeft in de Amerikaanse staat Pennsylvania het leven gekost aan tenminste 5 mensen. Een baby van 9 maanden en zijn 2 jaar oudere zus wordt nog vermist. Weggebruikers werden in het oosten van Pennsylvania overvallen door het noodweer. Er viel meer dan 180 mm regen in 3 kwartier. 3 auto's werden weggespoeld. Ook op andere plekken in het noordoosten van de VS was er sprake van noodweer. Rond New York gingen honderden vluchten niet door. Op het Schotse eiland Lewis zijn tientallen grienden gestrand. Natuurbeschermers proberen de dolfijnachtigen weer naar zee te krijgen. Dat lukte bij 1 griend. Na enkele uren besloten dierenartsen dat het beter was om de gestrande dieren te laten inslapen. Zo'n 15 van de ruim 50 grienden hebben het wel overleefd, doordat ze op eigen kracht naar dieper water konden komen. Experts ontdekten dat 1 van de grienden net een jong had gekregen. Ze denken dat de jonge moeder in de problemen was gekomen en dat de groep haar heeft gevolgd. Het weer, een zonnige periode vandaag met in het noordwesten wel kans op een lichte bui. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Morgen opnieuw aardig zonnig en nog wat warmer. Lokaal kan het dan in het zuidoosten 27 graden worden. Daarna wat wisselvalliger en ook koeler. Verkeersinformatie, Jolande van der Velde, goedemorgen. Een hele goedemorgen. Op de meeste snelwegen rijdt het prima door. Maar omdat de Haringvlietbrug in de A29 nog steeds dicht is, is het drukker op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Daar staat dan ook file tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder. Je hebt 5 à 10 minuten vertraging. Het NOS Radio 1-journaal. De Europese Unie en Tunesië hebben een deal gesloten over migratie. Afgesproken is dat Tunesië de grenzen beter gaat bewaken en mensensmokkel aanpakt. Dit in ruil voor investeringen van de EU. En dat geld is bedoeld om de Tunesische economie te verbeteren. De missionair premier Mark Rutte werd bij zijn terugkeer op Schiphol opgewacht door journalisten. En verslaggever Joris van Poppel vroeg wat de belangrijkste afspraken zijn die hij heeft gemaakt. De belangrijkste afspraak is in een brede kader van economische samenwerking. Dat waar het gaat om migratie, we 2 dingen doen. In eerste plaats ervoor zorgen dat je Tunesië helpt om vluchtelingen uit veilige landen in Afrika, die naar Tunesië komen, dat die ook weer terug gaan naar de veilige landen. Dat we dat op een fatsoenlijke manier doen. En het tweede is dat als mensen proberen die overtocht te maken over de Middellandse Zee, wat levensgevaarlijk is, dat we dat hele businessmodel van die mensensmokkelaars, dat we dat willen afbreken. Hoe gaat dat verschil maken voor Nederland? Het is een van de belangrijkste routes nu waarover die vluchtelingen gebruiken om naar Europa te komen. Dat zijn natuurlijk heel vaak ook economisch migranten die geen kans maken op asiel. Dus dat gaat ook hier echt impact hebben. Ja, gaat die migratiestroom echt verminderen hierdoor? Nou ja, dat hoop je natuurlijk. Je moet nu allemaal nog in praktijk gaan blijken of het ook echt werkt. Maar alles is daar wel op gericht. Die smokkelroutes zullen zich verleggen natuurlijk naar andere landen. Algerije, Libië. Dat risico is er. Nou is het zo dat Italië ook één op één goede afspraken heeft met Libië. Dat Nederland natuurlijk inmiddels een hele goede relatie heeft met Marokko. Die is echt op een strategisch partnerschapniveau inmiddels. En de bedoeling van deze afspraak is te kijken wat kun je doen om hem te kopiëren ook naar andere plekken in Noord-Afrika. Gaat wel veel geld kosten. Ja, maar het is ook geld dat bedoeld is om breed die Tunesische samenleving te helpen, te ondersteunen. Dus dat geld gaat niet allemaal alleen om migratie, maar dat gaat ook echt naar de bredere steun voor stabilisatie van de economie in Tunesië. Hoeveel geld gaat het eigenlijk? Ja, dat hebben we nu niet in de afspraken gezegd. Maar ze weten dat als het gaat om het leningendeel, die hangen dan weer samen met afspraken die ze nog moeten maken met het IMF, dat het kan oplopen naar zo'n 900 miljoen. En als je praat over het giftendeel, praat je over ruim 100 miljoen. Hoe gaat u dat controleren of dat geld allemaal goed besteed wordt? Zijn daar afspraken over gemaakt? Ja, maar daar is de commissie heel goed in. Dus de commissie heeft natuurlijk met heel veel landen afspraken. En ik moet zeggen, dat doen ze erg goed. Omdat ze altijd ervoor zorgen dat geld alleen wordt uitgekeerd als ook afspraken die we gemaakt hebben gehaald zijn. Dus je geeft niet in één keer een bedrag geld, maar je doet het ook tegen resultaten. En dat kunnen ze goed. Even voor de duidelijkheid. Kunnen er migranten teruggestuurd worden? En zo ja, welke? Alleen mensen uit Tunesië of mensen die via Tunesië komen? Als al het migranten worden teruggestuurd, gaat deze deal alleen over Tunesiërs. Maar daar is ook de deal niet op gericht. De afspraken zijn vooral gericht op te voorkomen dat ze überhaupt Tunesië verlaten. De Europese Unie is bezig met binnen Europa eens overeenstemming te bereiken over dat migratiepact. Daarin zit breder. Hoe krijg je mensen ook terug naar landen waar het veilig is in Afrika? Maar in eerste instantie gaat het hier echt om het voorkomen van die overtochten. Critici van de deal wijzen op de mensenrechten in Tunesië. Volgens Rutte zijn ook daar afspraken over gemaakt. Dat bespreken we altijd. En er is ook afgesproken dat de EU-Tunesië-associatieraad, sorry voor het jargon, dat is een club eigenlijk waarin de EU praat met Tunesië, dat die weer van start gaat. En dat is nou typisch een orgaan, een platform om dit soort moeilijke onderwerpen te bespreken. En in de afspraken die nu gemaakt zijn, gaat het ook over de mensenrechten. En alle afspraken die we maken over het overvaren, maar ook over het mensen weer terugsturen naar veilige landen in Afrika, moet allemaal binnen de internationale verdragen. Ja, bent u er gerust op dat tegenhouden van die mensen op een fatsoenlijke manier gebeurt, omdat ze het daar niet zo nauw nemen met die mensenrechten? Ja, daarom is het zo belangrijk. Ik kan dat niet garanderen, maar daarom zijn de afspraken wel zo gemaakt dat waar de Europese Unie samenwerkt met Tunesië, dat we dat altijd doen op een manier die volledig in overeenstemming is met alle internationale verdragen. En dat zei Mark Rutte gisteravond. Het is 7:07. Het NOS Radio 1-journaal. In Met het oog op morgen ging het ook over deze migratiedeal. Tineke Strik, hoogleraar migratierecht en ook Europarlementariër van GroenLinks, had er weinig positiefs over te zeggen. Als je dat doet zonder ook echt te investeren in de mensenrechten, de democratie, maar je gaat echt alleen maar zo'n deeltje sluiten met een dictator om je eigen belang te versterken, ja, dan weet ik niet in hoeverre het land zelf daar heel erg mee opschiet. In ieder geval de burgers van Tunesië, die zullen zich eerder alleen maar in de steek gelaten voelen, doordat die dictator weer steviger in het zadel komt te zitten. In Nieuwsuur erkende het omstreden geldwissel- en transactiekantoor SuriChange dat ongebruikelijke betalingen te laat zijn gemeld bij de overheid. De advocaat van een financiële instelling, Aitse Chimen, zei dat het niet met opzet is gedaan. SuriChange, ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, vind het ontzettend vervelend dat er fouten zijn aangetroffen, dat er meldingen te laat hebben plaatsgevonden, maar zij blijven benadrukken dat er geen opzet in het spel is geweest. Nieuwsuur ontdekte ook dat er amper gecontroleerd werd bij SuriChange. De Nederlandse bank, dat het bedrijf vergunningen gaf, liet weten dat slechts een klein aantal mensen toezicht houdt op geldwisselkantoren. En dat verbaasde econoom en criminoloog Joris Verwerda. Ik vind het heel opmerkelijk dat zij dat risico zo laag inschatten, omdat we zien dat de wetgever eigenlijk impliceert dat het risico vrij hoog is. Zij zeggen alle transacties bij money transferkantoren boven de 2000 euro moeten gemeld worden, terwijl banken alle transacties boven 10.000 euro moeten melden. Hart van Nederland was in Leiden bij de herdenking van de slachtoffers van de steekpartij van afgelopen vrijdag. In een diaconaal centrum kwam er bij een man van 66 om het leven en twee mensen raakten gewond. Gisteravond kwamen zo'n 1000 mensen bij de herdenking hun medeleven betuigen. We zijn hier opgegroeid in Leiden. We gaan op een goede manier met elkaar om. En ja, dat zoiets tragisch is gebeurd, ja, dat doet wel wat met je. En het minste wat ik kon doen is inderdaad mijn medeleven uiten door hierbij aanwezig te zijn. Want het is best wel heftig wat er gebeurt. En dan is het denk ik heel goed om met z'n allen hierbij stil te staan en even elkaar te zien. We hebben de kerk open gedaan. En dat is eigenlijk een avond voor stilte en voor bezinning. Mensen kunnen binnenkomen, alle mensen van Leiden, ongeacht welke religieuze achtergrond, alle mensen van Leiden. Dus de kerk is open voor de stad. En we kunnen een kaars aansteken, dat is wat we doen. Dijkstra en Evenblij waren ter plekke in Raalte in Overijssel. Het ging onder meer over immaterieel erfgoed. Populair in de regio is gatgraven. Er is zelfs een nationaal kampioenschap. Je hebt teams van 2 personen en je graaft een zo diep mogelijk gat. Ik heb zelf 10 keer meegedaan, 10 jaar. 10 keer. En hoe diep ben je qua gat gekomen? dat klinkt toch raar, ik weet niet waarom. Mijn dieptepunt was 1,83 meter. Ja. En bij de mannen is het hoogst haalbare het winnen van de gouden schop. Maar dat is nog niet zo gemakkelijk. Die kun je winnen als je 3 jaar achter elkaar wint. Of 5 jaar. En in mijn geval had mijn kameraad 4 keer gewonnen en ik 4 keer. En die won voor de 5e keer. Toen kon ik weer overnieuw beginnen. Toen totaal 8 keer van de 23e keer dat ik meegedaan heb. En toen mocht ik hem ook houden. En toen was ik blij. Dus nu mag je hem eindelijk houden? Dan mag ik hem eindelijk houden. De gouden schop. Ja, zeg dat wel. Ja, dat was gisteren op radio en tv. Run Grun, I saw the light. Het OM is ernstig in de fout gegaan bij het onderzoek naar advocaat Ines Wesky, dat schrijft het FD. Het Openbaar Ministerie heeft het verschoningsrecht geschonden, is volgens het FD op een zitting vorige week gebleken. Dat verschoningsrecht houdt onder meer in dat advocaten en cliënten onbespied met elkaar mogen communiceren. Maar het OM heeft veel informatie over de gesprekken tussen Wesky en Taghi gedeeld met de officier die de zaak tegen Wesky doet. En daarmee komt de vervolging van de advocaten, die wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie, op losse schroeven te staan, denkt het FD. Amsterdam legt de voetbalscholen aan banden, meldt het Parool. Deze commerciële scholen mogen nu nog zonder veel beperkingen gemeentelijke sportvelden gebruiken. Maar het zijn er inmiddels 80 en de ongebreidelde groei zou een bedreiging zijn voor vooral de kleinere voetbalverenigingen. Want de voetbalscholen trekken trainers weg bij die clubs. En de Amsterdamse voetbalscholen kunnen niet altijd een sociaal veilige omgeving voor de kinderen garanderen, schrijft het Parool. De tot levenslang veroordeelde Willem Holleder is dit voorjaar in het diepste geheim aan zijn hart geopereerd in het Leids Universitair Medisch Centrum, dat weet de Telegraaf. Deze operatie kon niet worden gedaan in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Dus lag Holleder 3 weken in het Leidse ziekenhuis. Hij werd door leden van een speciale eenheid bewaakt. Die waren in burgerkleding om niet op te vallen. Zou er nog iemand naast hem hebben gelegen op de kamer? Ik vermoed zo van niet. De Telegraaf refereert trouwens ook nog aan Holleder's eerdere hartproblemen, waarover die ooit zei dat hij niet meer wil worden gereanimeerd als er weer een hartstilstand volgt. Ik wil niet kwijlend in een rolstoel terechtkomen. Er is toch niemand die de neus wil duwen. En op de voorpagina van de Volkskrant een modern gebouw vanochtend. Veel glas, genesteld in het groen. Nou, het is eigenlijk meer geel nu, vanwege de droogte van de afgelopen tijd. Maar dit is het internationaal strafhof in Den Haag. Het hof viert vandaag zijn 25e verjaardag. Vandaar dat de Volkskrant het gebouw voor op de krant heeft gezet. 17 juli 1998 werd het statuut van het strafhof op een vergadering van 150 landen in Rome vastgesteld. En volgens de Volkskrant heeft het hof een enorme ontwikkeling doorgemaakt na een wat moeizame start. Het arrestatiebevel tegen de Russische president Poetin dit voorjaar bijvoorbeeld laat zien dat het internationaal recht serieus moet worden genomen. Of zoals de krant vanochtend kopt, internationaal recht krijgt tanden. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Een auto met pech op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp, daardoor tussen de knopen de Raasdorp en de Hoek nu zo'n 10 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. En 10 minuten vertraging op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenberg en het knopen Klaverpolder. Begin deze maand was de Europese klimaatcommissaris Frans Timmermans in Peking. Deze week is het de beurt aan de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry. Hem wachten hete dagen in de Chinese hoofdstad, waar de temperatuur al weken ver boven de 30 graden is. Al die zon is goed nieuws voor de zonnepanelen die China afgelopen jaren massaal neerzette. Correspondent Sjoerd den Daas trok naar de Chinese stad Ordos, waar gebouwd wordt aan 's werelds grootste zonnepark. We rijden kriskras door de woestijn hier in binnen Mongolië, in het noorden van China. Kilometers lang al zonnepanelen, zover je kan kijken aan beide kanten van de weg. Echt een zee van blauw is dit. Dit is het grootste project in zijn soort in China, vertelt een van de uitbaters van het immense zonnepark. Tegen het einde van dit jaar bedraagt de capaciteit liefst 3 gigawatt. Ik vroeg, bent u daar trots op als u hier zo tussen die panelen doorwandelt? Super trots, zegt hij. Een paar rode propagandaleuzen zien we daar ook tussenin staan. Helder water en wilderige bergen zijn bergen van goud en zilver, leest hij voor. Dat is zoals voorzitter Xi het heeft geïntroduceerd. En dat is waar we hierop inspelen. Ja, woorden van Xi Jinping dus. Elk bedrijf waar hij tegenwoordig binnenloopt doet zijn uiterste best de loyaliteit aan de grote leider hier zo breed mogelijk uit te meten. Zie je trouwens op een informatiebord dat er eerder andere karakters tussen die panelen stonden. Daar stond op, luister naar de partij, denk als de partij. Waren die leuzen niet meer van deze tijd? Hij zegt, die banners hadden we speciaal neergezet voor het 20ste partijcongres. Wat in elk geval wel blijft staan, zijn dus de woorden van die onbetwiste alleenheerser hier. Xi's wil is wet in dit land, dat geldt ook voor het klimaatverhaal. Het was een mijnverzakkingsgebied, zegt Sui Feng van Ili, het bedrijf dat dit park bouwt. De herders en dorpelingen zijn weggetrokken. Het woestijnachtige gebied was niet meer geschikt om te wonen. Dat bood ruimte voor hernieuwbare energieprojecten. En daar is ook veel steun voor vanuit de overheid, zegt hij. Onder Xi vergroent China in rap tempo. China is werelds grootste uitstoter van CO2, maar ook werelds grootste investeerder in groene energie. Afgelopen jaar werd er bijna 500 miljard euro gestoken in hernieuwbare energie, wind, waterkracht, elektrisch rijden, zonne-energie dus ook. Ik ben Dimitri de Boer. Ik werk voor een environmental NGO, Client Earth, in China. En we werken aan milieuwetgeving. De gigawatts of de terawatts vliegen je om de oren, zou je kunnen zeggen. Dat is natuurlijk heel abstract ergens. Er gebeurt heel veel. Uiteindelijk wil China 2030 liefst daarvoor gaan pieken. 2060 klimaatneutraal zijn. In dit tempo zijn die doelen dan eigenlijk nog wel ambitieus genoeg? Of kan China nu eigenlijk al bijna achterover gaan leunen? Nou ja, ik hoop natuurlijk heel erg dat de piek eerder bereikt zal worden dan 2030. En dat is eigenlijk ook wel de doelstelling. Dus het is as soon as possible, before 2030. Ik hoop erg dat het eerder zal zijn. Maar voor die piek wil China misschien toch de zekerheid hebben dat ze dat kunnen bereiken zonder dat het de economie heel erg zal schaden of dat ze met stroomtekorten komen te zitten. Het was vorig jaar vrij droog, waardoor onder andere de waterkrachtcentrales stil lagen of in elk geval veel minder opwekten. We zien mede daardoor ook op sommige plekken dat er kolencentrales worden gebouwd. Is dat om ervoor te zorgen dat er altijd elektriciteit is? En is dat eigenlijk wel nodig om nog zoveel kolencentrales bij te bouwen nu? Het argument is dat dat nodig is om security, energy security. Ook nu met de oorlog in Oekraïne en de prijsschommelingen in de internationale energiesector zijn mensen in China ook nerveus. Ja, energiezekerheid dus, hoe dat eruit ziet. Afgelopen jaar werden er elke week 2 vergunningen afgegeven voor nieuwe kolencentrales. Dat zijn dus 100 nieuwe kolencentrales die er komen. Terug in de woestijn zien we daar volgens mij in de verte ook een kolencentrale op volle toeren draaien. Ik vraag aan Sui Fang, de zonnepanelenbouwer, is die over 10 jaar nog wel nodig? De komende 10 jaar zal het beeld nog niet substantieel veranderen, denkt Sui. Maar tegen 2060, zegt hij, zal er een grote aardverschuiving plaatsvinden. Ja, die aardverschuiving is dus al wel begonnen, maar gebeurt wel in China's tempo. En met eerst nog een hoop extra kolencentrales dus. Ja, Sjoerd Dendaas is inmiddels weer terug in Peking. Sjoerd, China investeert dus grote bedragen in die schone energie. Maar tegelijkertijd geeft het land ook nog altijd miljarden uit aan steenkool. Dat voelt toch wel tegenstrijdig. Waar staat China op dit moment met zijn klimaatambities? Nou ja, als je het milieuactivisten vraagt, die vinden natuurlijk dat het allemaal wel wat ambitieuzer kan. Je hoorde het Dimitri de Boer net ook zeggen in de reportage. Het draait voor China toch vooral ook om energiezekerheid in deze fase. China importeert een groot deel van zijn olie. Kijk je naar andere opties die China heeft, nucleaire energie, vindt men toch een beetje eng. Angst voor ontploffingsgevaar. Dus maar 5% zo'n beetje van de energiemix komt uit nucleaire energie, kerncentrales dus. En ja, wat hebben ze dan wel zelf als ze van de rest van de wereld zouden worden afgeknepen? Ja, dat is dan kolen. Kolen, daarvan hadden ze gedacht dat ze zouden gaan pieken in 2018, 2019 zo'n beetje. Nou ja, nu lijkt dat eerder te gaan gebeuren in 2026. Want ze hebben wel hernieuwbare energie. Ze kunnen ook eigenlijk alles zelf maken. Hebben alle grondstoffen voor zonnepanelen, voor windturbines bijvoorbeeld. Dus dat kan allemaal. Maar het grote probleem in China is dan ook het elektriciteitsnet is een ingewikkeld spinnenweb. En ja, wat dan geldt voor die panelen in binnen Mongolië, een deel daarvan kan wel ook in andere provincies gebruikt worden. Maar het is toch een beetje een Europese Unie in die zin dat elke provincie een soort van lidstaat is. En elke lidstaat toch ook zeker wil weten dat als de zon niet schijnt, als het niet waait, dat er dan ook voldoende energie is. Ja, dat blijft een groot probleem in die omslag. Maar in hoeverre heeft het klimaatbeleid prioriteit in China ten opzichte van andere thema's die spelen in het land? Nou ja, het heeft grote prioriteiten. China ziet er echt wel de noodzaak van in ook. Net zoals dat met luchtvervuiling op een gegeven moment te veel werd. Mensen gingen daarover klagen. Nu merk je dat ook met extreem weer. Dat mensen merken dat het warmer, natter wordt, extremer. Deels is dat El Niño, deels is dat ook klimaatverandering, zeggen wetenschappers. Maar de prioriteit van nationale veiligheid, van energiezekerheid, van economische groei ook, die liggen gewoon op dit moment even wat hoger. Economische groei gaat gaat gewoon niet zo lekker. Afgelopen kwartaal, zo zagen we vanochtend, kwam die uit op 6,3%. Dan denk je, dat is best een lekkere groei. Zouden we in Nederland best jaloers op zijn. Maar je moet je daarbij wel bedenken dat een jaar geleden in diezelfde periode Shanghai 2 maanden volledig op slot zat. Andere delen van het land ook deels in lockdown. Economie lag echt op zijn gat. Dus als je het zo bekijkt, valt dat herstel toch een beetje tegen. Nou ja, als jij dan een partijbaas bent in de provincie, toch vooral wordt afgerekend op economische groei. Ja, dan wil je dat de fabrieken kunnen draaien. Nu kan dat weer, er zijn geen lockdowns meer. Maar je wilt ook zeker weten dat er geen energietekorten zijn. Nou ja, bouwen van kolencentrales helpt daarbij. 2 vliegen in 1 klap misschien wel. Want zo'n investering in een kolencentrale zie je uiteindelijk ook nog eens terug in het bruto binnenlands product. Ja, China wil met andere landen in gesprek over het klimaat. Ik zei het al, Frans Timmermans was in Peking. De Amerikaanse klimaatgezant John Kerry is er nu. Wat wordt er besproken op het gebied van klimaat tussen China en het Westen bijvoorbeeld? Nou ja, Timmermans eerder in China, die vond echt dat Peking alle zeilen bij moest zetten. Groen is de kleur van de samenwerking tussen de EU en China, zei hij toen. Hij uitte ook kritiek op de bouw van die vieze kolencentrales. Nou ja, China zelf vindt dat het wat meer tijd verdient. Omdat de economische ontwikkeling hier later op gang is gekomen dan in het Westen. Gunt zichzelf dus echt nog wel wat respijt. De toon van Kerry zal niet heel anders zijn. Het zal zweten voor hem worden, 536 graden hier op dit moment. Binnen zal het er ook relatief heet aan toe gaan. Maar hij zal vooral inzetten op samenwerking. Connecten weer met Xie Jianhua, de man die hier verantwoordelijk is voor klimaat. De man die hij al kent van voor Kopenhagen, van voor 2009. They go way back, in slecht Nederlands zo gezegd. Maar er zal dus weer gepraat worden. En dat is al heel wat tussen de 2 grootste uitstoters ter wereld. Want China had die gesprekken gestaakt na het bezoek van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, afgelopen jaar aan Taiwan. Maar de afgelopen tijd is het echt een komen en gaan van hooggeplaatste Amerikanen. Minister Blinken van Buitenlandse Zaken, Yellen van Financiën. Nu komt dus de klimaatgezant Kerry. Wat zegt dat over de relatie tussen China en de VS op dit moment? Nou ja, dat er in elk geval weer gepraat wordt. China heeft zich de afgelopen 3 jaar lang verschuild achter die grote COVID-muur die het hier heeft opgetrokken. Het valt nu dus ook wat meer op dat er mensen naar Peking komen. Ik moet wel zeggen dat het grotendeels nog steeds eenrichtingsverkeer is. Het zijn vooral de Amerikanen die hier op bezoek komen op dit moment. Waar het gaat om de verschillende thema's. Taiwan, Zuid-Chinese Zee, handel, technologie, chips. Op al die pijnpunten is er eigenlijk geen vooruitgang. Ja, de vooruitgang is dan dat er in elk geval gepraat wordt. Ja, op het gebied van klimaat is het misschien nog ietsje makkelijker praten, omdat dat een gemeenschappelijk probleem is. Een probleem waarin minder concurrentie is, minder jijbakken zal zijn. Ook al zal China John Kerry wel vertellen dat China al ontzettend veel doet en dat het toch vooral wel zijn eigen tempo wil bepalen. Maar het feit dat ze aan tafel zitten, dat de 2 grootste uitstoters van de wereld weer met elkaar praten, ik denk dat hoopvol is voor iedereen. Dankjewel, Sjoerdan Daas. Zangeres en actrice Janelle Monáe bracht vorige maand een nieuw album uit. Met erop ook dit nummer om de maandag mee te beginnen. Only Have Eyes For Two. I like to love with my eyes closed. I try not to lead with my ego. Everything happened in slow-mo, but we all smiled and said it's alright. 'Cause you're the one, you're the one. Double the fun, triple the time for love. You're the one, you're the one. You suck the words from my tongue. That's when I knew from the same glass. She bit your neck and I like that. We said some things we can't take back. I'm happy it's out in the open. 'Cause you're the one, you're the one. Double the fun, triple. Album The Age of Pleasure. NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. Amnesty noemt de rol van Nederland bij de migratiedeal van de EU met Tunesië schandalig. Volgens de organisatie neemt Nederland de mensenrechten niet serieus. Ook andere organisaties hebben veel kritiek. Vluchtelingenwerk noemt het ongeloofwaardig dat Tunesië de mensenrechten van vluchtelingen zal respecteren. Tenminste, twee advocaten en één student hebben bij Duo de afgelopen jaren melding gemaakt van vooringenomenheid en mogelijke discriminatie. Blijkt uit onderzoek van NOS op 3 en Investigo. De dienst Uitvoering Onderwijs ontkende tot nu toe dat er klachten waren binnengekomen over mogelijke discriminatie. Bij de bestrijding van bosbranden in het noorden van Canada is een brandweerman om het leven gekomen. Canada wordt al tijden geteisterd door grote natuurbranden. Het bosbrandenseizoen duurt ook al langer dan andere jaren. Twee dagen geleden kwam een brandweervrouw van 19 om het leven in Canada. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 5 mensen omgekomen toen ze werden verrast door plotselinge overstroming. Het gebeurde door hevige regenval. In 3 kwartier viel er meer dan 180 mm. 2 kleine kinderen die met hun ouders en grootouders op weg waren naar een familiebarbecue worden nog vermist. Het weer een zonnige periode. In het noordwesten wel kans op een lichte bui. En het is vandaag tussen de 20 en 24 graden. Verkeer met Jolanda van der Velde. Het wordt iets drukker op de weg, maar de meeste vertraging zie ik alleen op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Tussen Afrit IJmuiden en Knopende Hoek. Daar heb je 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. De oorzaak is een vrachtwagen met pech. En rond de 10 minuten oponthoud op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen industrieterrein Moerdijk en de knooppunt Klaverpolder. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Ik wil niemand zijn. Deze zomer terug in Veenhuizen, het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Bloedhete steden bij een hittegolf en ondergelopen straten na een wolkbreuk. We zien het steeds meer. Veel gemeenten proberen er wat aan te doen. Met projecten als groen in plaats van tegels of ondergrondse waterbakken. Maar vaak blijft het bij één of maar enkele projecten in een buurt. In Zwolle worden in de wijk Assendorp problemen die met klimaatverandering en verduurzaming te maken hebben in één keer aangepakt. Verslaggever Harro Brouwer ging kijken. Deze wijk, hier komen eigenlijk alle uitdagingen samen als we het hebben over de klimaatveranderingen. Eén extreem voorbeeld hebben we vorige week gehad, hè? Want toen kwam er hier een bui over Zwolle heen. Ja, er kwam echt heel veel regen uit. Ik weet niet meer exact hoeveel, maar 60 mm volgens mij. 80, tussen de 80 en 100 mm, dat is echt een extreme bui. Olaf Heijnen en Arjan Spaans. We zijn in de Molenweg. We kijken naar een wijk uit 1930. Ja, het was ook echt 1,5 uur lang regen en hagel. Het was echt heel bijzonder om mee te maken, moet ik zeggen. Wat betekende dat hier, de Molenweg bijvoorbeeld? Nou, dat betekende dat heel grote gedeelten echt onderliepen. De stuinen liepen onder, straten liepen onder. En daarmee liepen ook natuurlijk de kelders onder. Het is natuurlijk iets waar we met elkaar al over gesproken hebben dat het gaat gebeuren. Ja, en als dat dan plaatsvindt, dan is dat toch wel bijzonder om te zien. U bent? Inwoner. Ik neem deel aan 2020 Groen Assendorp, een buurtinitiatief. En vanuit dat initiatief proberen wij deze wijk klimaatadaptief te verbeteren. Hè? Dus groen... Klimaatadaptief te verbeteren? Ja, dit is een wijk waar we problemen hebben met oude woningen, dus met het verwarmen van ons huis. Dit is een wijk waar we wateroverlast hebben. Vorige week stonden hier de straten nog onder water. En dit is een wijk waar aanzienlijke hittestress is. Deze wijk is echt zo'n 2-3 graden heter dan de omliggende wijk. Hitte, kou, veel neerslag, alle uitdagingen komen hier samen. Alles komt hier samen. En als bewoner van zo'n wijk is dat, is dat allemaal één probleem eigenlijk, hè? Meneer Spaans? Wethouder, onder andere verantwoordelijk voor energie, warmte en klimaatadaptatie. Heeft u als wethouder wel eens tegels gewipt ergens? Ik heb wel eens tegels gewipt, inderdaad. Ja hoor. Dat zijn er van die projecten, hè? Heel veel gemeenten gebeurt dat. Ja. Specifiek bedoeld voor meer groen, tegels weg, groen erin. Ja. Maar het bijzondere aan deze wijk... is toch wel het wijkinitiatief. Dus dat er ontzettend veel initiatieven in deze wijk zijn. En men eigenlijk heeft gezocht van hoe kunnen we als gemeente en als wijkinitiatief elkaar zo goed mogelijk versterken. Want het is natuurlijk een hele grote opgave voor de klimaatadaptatie. En dat kunnen we als gemeente ook niet alleen. En daarom is het zo mooi omdat iedereen in zijn eigen straat dat initiatief toont. Wij dat kunnen faciliteren. Dat we heel goed kunnen samenwerken in deze. En concreet zijn het dus allemaal verschillende projecten tegelijkertijd die bijdragen aan verduurzaming ook. Ja, absoluut. Voor ramen van huizen zie ik dat één rij stoeptegels is weggenomen. Daar staan allemaal plantjes. En niet verderop ook een rij stoeptegels weg, allemaal plantjes. Ja. En hier een of andere grote, wat is het, watertank tegen het huis aan? Ja, dat is een oude accubak. Daar zaten vroeger accu's in uit de scheepvaart. En die kopen we tweedehands op. En die doen we via ons buurtinitiatief dan weer aanbieden. En dat is dus wateropvang. Dus, kraantje aan de onderkant? Ja, voor de geveltuintjes. Hij is ook precies één stoeptegel breed. Dus dat past ook helemaal in het beleid van de gemeente. We zijn nu ook bezig om huizen te verduurzamen voor de toekomst. Daarbij kijken we ook naar nieuwe manieren van verwarmen. En mijn huis is inderdaad van het gas af. Gebeurt ook nog bij al die andere plannen wat hier speelt? Ja, dat heeft allemaal ook met elkaar te maken natuurlijk. Hè? Dus op het moment dat je bijvoorbeeld... we gaan hier rechtdoor, een warmtenet zou willen aanleggen... ja, dan moet je in die ondergrond, ja, dan moet je die straat weer openbreken. Dan heb je weer te maken met je parkeerplekken. Dan kun je bomen aanleggen, dan kun je je waterafvoer weer aansluiten. Het hangt allemaal samen. En het is ook voor u natuurlijk een mooie proeftuin op deze manier. Ja, absoluut. Ja, dit, als je het over inwonersparticipatie hebt... is dit echt een voorbeeld van hoe dat zou moeten. Met alle agenda's open en eerlijk op tafel... en van waar kunnen we elkaar gewoon vinden. Ja, die samenwerking die vind ik echt uniek. Maar in lang niet alle gemeenten gaat het zoals in Zwolle. Ik praat erover door met Jeroen Kluuk, lector water in en om de stad aan de Hogeschool van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u doet onderzoek naar de hittebestendige stad. Het vergroenen van steden, met name tegen hitte, daar wordt al jaren over gesproken. Maar het lijkt op heel veel plekken nog niet heel snel te gaan. Hoe kan dat? Nou, het is gewoon heel ingewikkeld omdat er heel veel tegelijk moet gebeuren. En het voorbeeld van Zwolle laat dat zien. Zowel energietransitie als wateroverlast, als hitte en een drukke ondergrond maakt dat er weinig ruimte is en heel veel moet. En dan is hitte, ja, staat niet bovenaan de agenda en vaak vergeet men dat dan. En men vergeet het echt serieus, denkt u dat? Nou ja, men vergeet het niet helemaal, want gemeentes hebben wel afgesproken dat ze vanaf 2020 elke herinrichting klimaatbestendig doen, dus ook hittebestendig. En daar zitten mensen bij de gemeente, die zijn er dan druk mee bezig en die maken de plannen ervoor. Maar dan in de uitvoering valt het vaak toch nog wel weg. Maar wat gaat er dan mis? Nou, dat er niet voldoende belang wordt gehecht aan hittebestendigheid. Of aan wateroverlast vaak ook niet, maar dus hittebestendigheid zeker niet. Want wat voor opties hebben gemeenten dan om een gebied meer hittebestendig te maken? Wat zijn de mogelijkheden? Het is ook niet zo heel ingewikkeld. Eigenlijk vooral schaduw maken is het belangrijkste. En dan het liefst schaduw maken met bomen. Want bomen die maken dat je zowel schaduw hebt als enige verdamping. Dus dan koelt het ook nog af. En dan is het een beetje kiezen van hoeveel vind je hittebestendig eigenlijk. En we hebben op de hogeschool een onderzoek gedaan. En daar met 15 gemeenten. En toen hebben we bedacht van oké, als je nou binnen 300 meter van elke woning een koele plek buiten hebt. Zodat je het huis uit kunt als het heel heet is en nog ergens naartoe kunt. Ergens in de schaduw. schaduw kunt zitten. Ja, dat zou een goede richtlijn zijn. En minimaal 30% of 40% schaduw op de looproute, zodat je ook door de schaduw heen de stad door kunt. Dat zijn belangrijke. En daarnaast minimaal hoeveelheid groen. Nou, en dat zijn richtlijnen die allerlei gemeentes nu aan het implementeren zijn. En dat zouden ze dus vanaf 2020 al moeten gebruiken. Maar ja, dat lukt nog niet allemaal. Niet al het dat is allemaal niet allemaal in beleid neergelegd en dan in de plannen terechtgekomen. Maar u zegt een minimale hoeveelheid groen. Aan welke percentages moet ik dan denken? Ja, het zit ook zoiets in de 20-30%. Maar dat hangt eigenlijk ook nog af van het soort stad, wijk wat je hebt. Want je kunt je voorstellen dat je in een hele dichte binnenstad minder ruimte hebt voor groen dan in bijvoorbeeld een wat je een tuinstad noemt of een tuindorp. Het zijn allerlei verschillende wijken die meer of minder groene ruimte hebben eigenlijk. Ja, en je zou denken, stadsplanners en ontwerpers, die moeten nu echt aan de slag om die steden hittebestendiger te maken. Ik spreek ook veel stadsplanners en die zijn daarmee bezig. Maar het gaat dus richting de uitvoering, gaat het nog vaak mis, of het nog gaat nog niet snel genoeg. En dan krijg je dan loopt het dus flink achter. Bij nieuwbouw gaat het al beter, maar bestaande bouw is gewoon heel lastig met heel veel vraagstukken die er zijn. En ik vind voorbeeld van Zwolle vind ik heel erg mooi. Omdat ze dan zeggen, ja, nu gaat deze wijk overhoop en dan doen we alles in één keer goed. En ziet u ook andere voorbeelden in Nederland waar u denkt, nou, dat is inderdaad, daar zetten ze toch wel betere stappen, snellere stappen? Ja, nou, dat gebeurt in heel veel gemeentes wel, hoor. Dus het is alleen moeilijk om het in elk project te doen. Er zijn veel gemeentes zijn dan begonnen en die hebben gekeken van waar zie ik nou de grootste problemen met hitte. Nou, en dan beginnen ze bij die wijken of bij die straten waar dan aan de slag gegaan wordt. Daar brengen ze toch wel nieuwe, mooie bomen terug. En het gaat dan ook om dat die bomen dan gelijk ook wat groot zijn. Hè. Als je een straat vervangt, de bomen eruit en allemaal kleine boompjes terugplaatst, nou, dan ben je nog 15 jaar bezig voordat het ook maar iets van schaduw geeft. Ja. En als je kijkt naar Zuid-Europa, daar is het nu code rood met soms wel 40 graden. Zijn Nederlandse gemeenten daar dan ook op ingericht dat het zo heet kan worden voor zo'n lange tijd? Nee, dat zijn we helemaal nog niet. Dus we hebben één keer in Nederland boven de 40 graden gehad. Ja, dat was ook echt in 2019. Nou, dat was wel extreem heet voor ons. Maar het kan nog heter worden. Het kan ook zomaar tot boven de 40 graden. Echt boven de 43 graden zou misschien wel kunnen. Maar ja, wat doen we dan? Geen idee. Dus daar zijn we niet op voorbereid. En eigenlijk zijn dan die koele plekken buiten. En voldoende schaduw buiten is ook niet eens voldoende. Want dan wil je weer naar binnen vluchten. Dus dan hebben we misschien openbare plekken nodig waar airco's staan. Waar mensen naartoe kunnen. Dan moet je misschien mist nog in de stad op pleintjes spuiten. Hè, zodat het hele fijne waterdruppeltjes, zodat het verkoelt. Dus hitte voor, ja, eigenlijk is het nog belangrijker eigenlijk dat we de hitte voorkomen. Dus we zouden de klimaatverandering moeten beperken. Want als je dat niet doet, dan is het dweilen met de kraan open. Dank Jeroen Kluuk, lector water in en om de stad aan de Hogeschool van Amsterdam. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het is 12 minuten over 6:30. Wout Poels zorgde gisteren voor de eerste Nederlandse etappezege van deze Tour. De 35-jarige renner werd langs het parcours gesteund door zijn boezemvriend uit het Limburgse dorp Blitterswijk. Piet van der Water, verslaggever Edwin Cornelissen, zag hoe hij meeleefde met Poels die de dag van zijn leven had. In het begin van de ochtend, uren voordat het peloton in aantocht is, dan staan ze er al. De kameraden van Wout Poels, en één in het bijzonder, die al die tours van Poels al met hem mee is gegaan. Ja, morgen even verschreeuwen. Of morgen, wat zeg ik vandaag. Precies, want gaat hij zich een beetje doen gelden vandaag, denk je? Ik hoop het. Hebben jullie dan tussendoor gaandeweg de koers veel contact met hem? Af en toe een appje, een belletje. Gisteren even daar geweest. Even gewoon lekker ouwe hoeren. En waardoor. Ja. Als jullie hem dan zo goed kennen, hè, wat drijft hem? Wat heeft hij allemaal in het vat zitten en wat wil hij? Winnen. Een etappe winnen, dat wil hij. Ja, dat is een ding wat zeker is. Maar ja, nou voor lukt het, ik weet het niet. Dan de laatste 8 kilometer. Klimmen op de flanken van de Mont Blanc. In het busje staat de tv aan en kunnen we zien dat Wout Poels aan de leiding gaat. Oh. Alsjeblieft, blijf rijden, maat. Dit is, dit is toch geweldig. Dit is echt gaaf. Ik hoop dat het volhoudt. De tranen stonden nog in je ogen, nu al. Oh, dit is toch geweldig. Na 10 jaar dat ik op pakken. Ik hoop het zo hard. Oh, ik hou me niet, ja. Oh. God, zonder je. Kom op, jongen! Oh, de tv vliegt uit. Heeft iemand afstandsbediening? Wetten uit. Oh, een beetje paniek hier nou, want het beeld valt uit. En dat is de slotfase. Waar is die fucking afstandsbediening? Ah, daar is die. Dat hoort er allemaal bij. Ja, ja. Nou weten we zeker dat je er bent. 25 seconden. 6,6 kilometer. Moet er zat zijn. En hij pakt hem, man. Oh, moeten ze thuis op de bank zitten? Ik word toch helemaal gek. Nee, langs het parcours gaat het rustiger. Ja, hier is rustiger. Dat is toch geweldig? Wint hij daar een toeretappe? Dat is toch geweldig? Wat zegt kroon op zijn carrière, toch? Ja, joh, dit is geweldig. Dit is... Oh, ik kan het niet geloven, joh. En dan zeggen de mensen, ja, die weet niet meer, die doet niet meer. Weet niet. En nou, hier, vrede het allemaal op, joh. Hij doet het. Nog niet. Kom aan, jongen! Kom maar, Wout. Door blijven stampen, jongen. Doe wat je goed kunt. En nu heeft hij moet hem ruiken, toch, die overwinning nu? Dit moet het toch worden? Stel je het ervoor. We staan op een halve kilometer van de finish. Dus we gaan hem zo voorbij zien komen in de grote finale. Ja, ik kan voorbij zien komen. Dit is voor Wout natuurlijk een droom. Maar ik hoor dat ik dit... En dan sta ik op de fucking finish bekend. Dat is toch het mooiste wat er is? Hetzelfde hadden we een kolletje eerder gestaan. Oh, en nu staan we hier. Kom naar buiten lopen, joh. Ja, ja, je moet even bij Drangek gaan staan. Ja, we zien hem dadelijk live. Denk jij erbij? Ja. Erover. Oh, erover gaat hij. Heeft geluk, geen gendarm in de buurt. Dat is de organisatie. En in één moeite door loopt hij een stuk over het parcours naar boven. Dan toch maar over het dranghek heen. Maar naar die finish. Om Wout op te vangen. Heb je het gered boven? Ja, ik kwam er net niet bij. Maar... Niet bij de finish gekomen? Ja, wel bij de finish, bij het podium. Maar ik kon er niet door. Dan... Hij wordt even geleefd, hè, nu? Ja, ja, sowieso. Goh, wat is dat een geweldige. Allemachtig, wat was het intens, hè? Mooi, hè? Ja, nou, ook omdat jij er zo dichtbij staat natuurlijk. Ja, dat is echt bizar. Het is wel eigenlijk bizar dat wij vanochtend erover hebben. Ik zei, wat drijft hem nog? Jij zei, hij wil winnen. Ja, ja, en dan doet hij dat. Ja, dat is ongekend, man. Dat is echt, dat is niet normaal. Dit is weer zo'n dag om nooit te vergeten. Dat vergeet ik nooit meer. Nooit meer. Dit is echt, heel mooi. Echt geweldig. Echt gaaf. Een dolblije beste vriend van Wout Poels. Piet van de Water was dat. Meer huishoudens en bedrijven zijn verzekerd tegen waterschade. Dat hoorde nu.nl van het Verbond van Verzekeraars. Aanleiding voor die stijging van die verzekeringen is de watersnood in Zuid-Limburg van 2 jaar geleden. Limburg leerde ons dat het beter kon, zegt het verbond tegen nu.nl. Inmiddels is meer dan 90% van de consumenten gedekt voor overstromingsschade door beken en kleinere rivieren. Bij ondernemers is dat zo'n 75%. Nog niet iedereen dus. Mogelijk is dat omdat niet iedereen in de buurt van water woont, denkt het Verbond van Verzekeraars. Een verwarde man heeft de hulpdiensten in Munschoten-Spakenburg bij Amersfoort gisteren de hele middag bezig gehouden. Hart van Nederland meldt dat hij op het dak van een huis klom en vandaar naar andere huizen ging. Deze man, alleen in een trainingsbroek gekleed, woont volgens een buurtgenoot zelf in de wijk. Ik vind het niet normaal, maar het is een bekende. Hij woont bij ons in de straat. En hij heeft de laatste tijd al van dit soort taferelen haalt hij uit. In de war? Ja. Wat kun je over hem vertellen? Ja, ik heb hem niet veel gesproken, maar hij staat erom bekend dat hij dit soort taferelen uithaalt. De politie heeft met harde knallen geprobeerd de man te desoriënteren. En agenten met speciale uitrusting klommen uiteindelijk dankzij de brandweer het dak op en haalden hem naar beneden. Vervolgens werd de man in Bunschoten-Spakenburg met een ambulance meegenomen. De invoering van statiegeld heeft direct invloed op de hoeveelheid blikjes in het zwerfafval, blijkt volgens Trouw uit onderzoek van Dirk Groot. Die had zich al jaren bezig met onderzoek naar zwerfafval. Werd hij niet de zwervinator, de zwervinator genoemd? Dat zou heel goed kunnen. Ja, dat was hem volgens mij. Zijn cijfers worden ook al jaren gebruikt door Rijkswaterstaat. En wat blijkt, sinds het statiegeld op blikjes op 1 april werd ingevoerd, gaat het hard. Tussen maart en juni nam het aantal blikjes in het zwerfafval af met 64% volgens die cijfers van de Zwervenator. En tienduizenden wandelaars zijn in Nijmegen zo goed als klaar voor de Vierdaagse die morgen begint. Vandaag nog kunnen ze hun startbewijs ophalen. Maar dan moeten ze wel op tijd zijn. Dat weet Hans van Eerde als geen ander uit Assen-Delft. Vorig jaar wilde hij ook meedoen. Maar toen wist hij niet dat de startbewijzen op maandag voor 12 uur 's middags moeten worden opgehaald. Hij dacht dat dat tot 5 uur kon, vertelde hij toen voor de camera's van Omroep Gelderland. Vreselijk. Ik heb maandag geoefend, honderden kilometers. Vandaag 5 uur in mijn auto gezeten. En dan sta je hier en dan zeggen ze, nee, het kan niet meer. Overuit. Nou, dan vind ik een beetje kort door de bocht. Nou, dat was vorig jaar. Toen was Hans 77 en mocht hij niet meedoen. Nu is hij 78, 10 kilo lichter en er helemaal klaar voor. En voor de zekerheid gaat Omroep Gelderland vandaag toch maar met hem mee om zijn startbewijs op te halen. Dat is mooi. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Dik 3 kwartier vertraging op de A2 Den Bosch richting Amsterdam. Tussen Nieuwegein-Zuid en Maarsen rijdt het over 12 kilometer. Daar lag een dode vogel op de weg. Het wordt nu opgeruimd. 2 rijstroken zijn dicht. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Bananarama en Funboy 3. It ain't... Ik kom er niet eens meer uit. It ain't what you do, it's the way that you do it. Ja, dat was hem. Zangeres en actrice Jane Birkin is dit weekend op 76-jarige leeftijd overleden. Haar grote liefde was Serge Gainsbourg. Met dit nummer dat ze samen maakte in 1969... werden ze in één klap 's werelds bekendste liefdeskoppel. Bent u er nog? Ja, zangeres Britta Maria maakte een aantal jaren geleden een voorstelling over Serge Gainsbourg. Mevrouw Maria, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft zich verdiept in Serge Gainsbourg en ook in Jane Birkin voor uw eigen voorstelling. Wat maakte die twee nou zo bijzonder? Ja, dat is een combinatie van een hele mooie, jonge actrice en zangeres. En Serge Gainsbourg, die eigenlijk al een leven achter de rug had. Hele bijzondere muziek maakte. Niet de mooiste was. Ik denk die combinatie tussen die man, een beetje een aparte, bijzondere man, en zij, die prachtige zangeres, dat was heel, heel speciaal. En u dacht, daar moet een voorstelling over komen? Nou, eigenlijk heb ik me in eerste instantie verdiept in Serge Gainsbourg zijn leven. En natuurlijk kom je dan meteen ook bij de liefdesgeschiedenis die hij had met Jane Birkin. En zodoende ben ik ook over haar gaan lezen, haar muziek gaan luisteren. En een beetje van haar gaan houden. Want hoe hebben die twee elkaar ontmoet? Ze hebben elkaar ontmoet in 1969 op de filmset van Slogan. En ze hadden in eerste instantie eigenlijk een hekel aan elkaar. Zij vond hem ontzettend arrogant. En hij was eigenlijk nog in diepe rouw, want zijn relatie met Brigitte Bardot was net over. Maar uiteindelijk worden ze dus ontzettend verliefd op elkaar. En ze woonden op een hele bijzondere plek. Ja, ze woonden op de Rue Verneuil in Parijs, in Quartier Latin. Dat waren voormalige paardenstallen en dat liet Serge Gainsbourg helemaal verbouwen. En daar woonden ze een aantal jaar samen, ook toen ze dochter actrice Charlotte Gainsbourg kregen. En hun leven was ook heel bijzonder, hè? Vaak nachten doorhalen in nachtclubs. Kun je dat een beetje schetsen? Ja, nou kijk, ze werkte ook gewoon heel hard, hè? Want Jane heeft in ongelooflijk veel films gespeeld. Ze heeft heel veel muziek van Gainsbourg opgenomen. Maar daarnaast leidde ze ook wel een soort jet-set leven met heel veel drank en clubs. En de nodige akkefietjes en ruzies die daarbij ook ontstonden. En uiteindelijk gingen ze ook uit elkaar. En wat heeft u als muzikant van Jane Birkin geleerd? Hoe bijzonder was zij als zangeres en als muzikant? Nou, ik denk eerder dat het andersom was. Gainsbourg maakte muziek en die dacht, daar kan ik die hele hoge, ijle, meisjesachtige stem van Jane heel goed voor gebruiken. Dat vond hij. Ja, die onschuld die trok hem denk ik heel erg aan in haar. Ze was natuurlijk ook een stuk jonger dan hem, bijna 20 jaar. En ik denk dat dat een hele mooie samenwerking is geworden tussen die hele rijke harmonieën, melodieën van Serge en die bijzondere stem van Jane. Want eigenlijk had Gainsbourg dat bekende nummer wat we net lieten horen, had hij met iemand anders willen maken. Ja, dat had hij ook echt al gemaakt. Hij had het gemaakt met Brigitte Bardot, met BB. Maar de toenmalige man van Brigitte, die vond het veel te heet, dit liedje. En hij verbood het. Zo lag het gewoon op de plank bij Gainsbourg. Totdat hij uiteindelijk aan Jane vroeg, wil jij dit ook opnemen met mij? En zij was zo verliefd op hem. Ze zei, dat doe ik meteen. En ze nam het wel een octaaf hoger op dan BB. Aha. En uiteindelijk, het begon als een grote liefde, maar het eindigde uiteindelijk toch ook wel weer die liefde. Ja, het was natuurlijk geen makkelijke man om mee samen te leven. Serge Gainsbourg was zeer neurotisch. In het huis waar ze woonde mocht niets verplaatst worden. Dat was natuurlijk heel lastig als je twee kinderen hebt. Er waren natuurlijk heel veel ruzies. Er was veel te veel drank. En uiteindelijk kozen ze voor zichzelf en de kinderen. En hoe is zij daarna verder gegaan als muzikant? Ze zijn dus altijd blijven samenwerken, zij en Serge Gainsbourg. Hij is altijd voor haar blijven schrijven. En ze zijn tot zijn dood in 1991 de beste vrienden gebleven. En ik denk ook dat zij altijd voor hem gezorgd heeft. Ze bracht hem ook pannetjes soep. Zij heeft er ook altijd voor gezorgd dat hij bleef doorwerken. Dus ze hebben elkaar, denk ik, als artiesten heel erg gestimuleerd. En hoe stimuleert Jane Birkin u als artiest, als maker? Wat vindt u van haar muziek? Wat spreekt u er zo in aan? Nou kijk, ze is niet technisch de beste zangeres. En dat zullen velen met mij eens zijn. Maar wat zij voor bijzonders meebrengt is een tederheid, een doorleefdheid in hoe zij op het podium staat en hoe zij zingt. En dat vind ik heel erg bijzonder. En dan mag je best soms een klein beetje tegenaan zingen. Maar het verhaal wat zij meebrengt vind ik geweldig. En Macron twitterde ook gisteren. Ze zong de mooiste woorden in onze taal. Ze laat ons melodieën en beelden achter die ons nooit zullen verlaten. Het is een icoon. Dank Britta Maria over het leven van Jane Birkin. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg.

vooral veel vertraging vanochtend rond Groningen vanwege werkzaamheden daar. Begin met de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Nieuwegein en Zuid en knooppunt Oudrijn nog een kwartier vertraging. Daar waren even twee rijstroken dicht. Een vrachtwagen met pech op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp tussen Afrit IJmuiden en knooppunt Hoek. Een half uur op onthoud. Daar is de rechte rijstrook nog dicht. Dan de werkzaamheden bij Groningen. Die veroorzaken nu zo'n drie kwartier vertraging op de A7. Heerenveen richting Duitse grens. Tussen industriegebied Westpoort en knooppunt Euvelgunnen. En op de A28 van Zwolle naar Groningen. Voor knooppunt Julianaplein ook rond de 10 minuten op onthoud. Ster. Paleis het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Verf, voordeel en advies. Nu spectaculaire bouwvakacties bij de Voordeelmarkt. Benieuwd welke? Bezoek onze winkels of ga naar devoordeelmarkt.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. De beste verf voor de laagste prijs. Bestel snel op devoordeelmarkt.nl. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Het NOS Radio 1-journaal. Er ligt dus een deal tussen de Europese Unie en Tunesië. Daarin is afgesproken dat Tunesië de grenzen beter gaat bewaken in ruil voor investeringen door de EU. Samen met voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie en de Italiaanse premier Meloni reisde demissionair premier Rutte gisteren naar Tunis om de deal te sluiten. De belangrijkste afspraak is in een brede kader van economische samenwerking. Dat waar het gaat om migratie. We twee dingen doen. In de eerste plaats ervoor zorgen dat je Tunesië helpt om vluchtelingen uit veilige landen in Afrika die naar Tunesië komen, dat die ook weer terug gaan naar de veilige landen. Dat we dat op een fatsoenlijke manier doen. En het tweede is dat als mensen proberen die overtocht te maken over de Middellandse Zee, wat levensgevaarlijk is, dat we dat hele businessmodel van die mensensmokkelaars, dat we dat willen afbreken. Correspondent Aida Brands in Brussel. Aida, wat zijn de eerste reacties daar bij jou in Brussel op deze deal? Nou, er is op dit moment nog heel veel onduidelijk. Dus het is echt heel erg lastig in te schatten wat voor een deal er nou precies gesloten is. Want vorige maand waren premier Rutte von der Leyen, de eurocommissaris von der Leyen, en de Italiaanse premier Meloni al in Tunesië, omdat ze een migratiedeal wilden sluiten. En toen werden er bedragen genoemd van 900 miljoen euro die gestoken zouden worden in het land. Maar om welke bedragen er nou precies gaat nu en welke voorwaarden er gesteld zijn aan Tunesië, dat is vooralsnog nog onduidelijk. En de hoop is dat daar vandaag wel meer duidelijkheid over komt. Wat hoopt Europa nou te winnen met deze deal? Ja, dat er veel minder migranten naar Europa komen. Ongeveer de helft van de migranten die Italië op dit moment bereiken, die reisden via Tunesië. En de hoop is dat met deze deal nu veel meer migranten, dus eigenlijk aan de Tunesische kust, worden tegengehouden. En er zijn al vergelijkbare deals gesloten. De bekendste is de Turkije-deal. Die was ook heel erg omstreden, maar wel effectief als het gaat om het tegenhouden van migranten die de EU proberen te bereiken. Ja, we hoorden Mark Rutte, die is blij samen met hem, ook de EU is blij met deze deal. Tegelijkertijd is er ook veel kritiek, want de Europese Unie doet nu wel zaken met een president die zijn land leidt op een dictatoriale wijze. Hoe gaat de EU om met die kritiek over de mensenrechten? Ja, vooralsnog reageren ze daar nog niet echt op. Ze zeggen dat de deal die gesloten is, dat ze daar houden aan internationale mensenrechten. En ja, dat er dus eigenlijk geen probleem is. De komende tijd moet er gekeken worden hoe hardnekkig die kritiek blijft. Maar het belangrijkste voor de EU is het terugbrengen van migranten die naar de EU gaan. Ja, en zolang dat effectief blijft, is de vraag of die kritiek nou echt gehoor gaat krijgen. En wat nou als blijkt dat de Tunesië-deal niet werkt? Wat kan Europa dan doen? Dat is ook nog een beetje onduidelijk, maar als we het vergelijken met voorgaande deals, dan is er wel een soort van... het is niet dat Tunesië in één keer dat geld overgemaakt krijgt. Dus er blijft een soort van handrem die de EU kan gebruiken. Dat is dus de hoop dat genoeg is om president Saïd te sturen. Ze kunnen dus bijsturen via dat geld? Dat is inderdaad het idee. Dat je met die 900 miljoen, kijk, dat Tunesië krijgt dat niet in één klap. Dat gaat gefaseerd. En de hoop is dat Tunesië eigenlijk in zekere zin net zo afhankelijk wordt van de EU als de EU van Tunesië. Alleen gaat het in het geval van de EU dan dus niet om migranten, maar juist om economische steun die ze Tunesië bieden. Dankjewel, correspondent Aida Brands in Brussel. Ja, we blijven nog even bij de Europese Unie, want in Brussel gaan de EU en de gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische staten met elkaar in gesprek. Het is voor het eerst in 8 jaar dat gebeurt. Een van de onderwerpen die hoog op de agenda staat is het Mercosur-akkoord. Dat is een vrijhandelsverdrag waar de EU en een aantal Latijns-Amerikaanse landen al langere tijd naar streven. Contact met correspondent Nina Jurna in Rio de Janeiro. Ja, wat is dat Mercosur-verdrag nou? Nou, het is een vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en een aantal landen in Zuid-Amerika, waaronder Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay. En zij zijn verenigd in wat genoemd wordt Mercosur. En over dat handelsverdrag is 20 jaar onderhandeld en in 2019 is het afgesloten. En met dat verdrag kan er dan veel makkelijker handel gedreven worden. Je moet denken aan gunstige heffingen, weinig belasting voor beide partijen. En er kan dan vanuit hier goedkoper gekocht worden uit Europa. En Europa kan ook goedkoper in bijvoorbeeld Brazilië vlees en kip kopen. Dus dat is dat houdt het in het kort in. Maar als het al in 2019 werd gesloten, waarom moet er dan nu nog opnieuw over gesproken worden? Nou, dat komt omdat in 2019 is het inderdaad getekend, maar het is nooit geratificeerd door de lidlanden. En daardoor is het officieel nog niet in gebruik. En dat had er toen mee te maken dat in 2019 president Bolsonaro hier in Brazilië aan de macht was. En op dat moment zagen we ook dat de Amazone in brand stond. Bolsonaro echt heel weinig deed om ontbossing tegen te gaan. In tegenstelling deed hij er juist veel aan om het nam alleen maar toe. Hij zei van de Amazone moet opengesteld worden voor productie. En de landen in Europa hadden toen zoiets van, ja, gaan wij met zo'n president in zee? Want dan kan de ontbossing eigenlijk toenemen, dus gaan we dit wel ratificeren? En toen zag je dat steeds meer landen daar eigenlijk heel huiverig voor waren. En toen is dat eigenlijk dat akkoord in de ijskast gezet. Maar ondertussen is Bolsonaro weg. Lula is de nieuwe president. Iemand die zegt dat hij het Amazonegebied wil beschermen. Kunnen die gesprekken over het akkoord nu dus weer worden hervat? Ja, en dat is ook al gebeurd. Lula is naar Europa gegaan. Ursula von der Leyen is hier in Brazilië geweest. Maar wat is er in de tussentijd ook gebeurd? Dat de EU in januari een extra clausule aan het bestaande verdrag heeft toegevoegd om het milieu en ook het klimaat extra te beschermen, hebben ze toegevoegd dat de landen in de Mercosur zich moeten houden aan het klimaatakkoord van Parijs. Anders kunnen ze daar sancties op krijgen. En dat is bij Lula in het verkeerde keelgat geschoten, want hij zegt van ja, dat is wantrouwen. En daarbij, de Europese landen die doen eigenlijk aan protectionisme op deze manier. Het is bijvoorbeeld bekend dat Frankrijk, ja, de boeren staan niet zozeer te trappelen daar aan op dit akkoord. Want die zeggen van ja, Brazilië kan veel goedkoper vlees en kip produceren en ook op veel grotere schaal. Dus die extra clausule, dat wordt door Lula gezien echt als wantrouwen. En daar zijn nu echt de obstakels. Want als Europa daaraan vasthoudt, dan kan het best zijn dat er misschien helemaal geen akkoord komt. Dus de kans bestaat dat hij het verdrag niet wil ratificeren, omdat hij zo ontevreden is? De verwachting nu is dat Lula met een alternatief komt. Dat hij met een tegenvoorstel komt. Hij heeft wel in de tussentijd dreigende taal geuit en gezegd van ja, als we er niet uitkomen met Europa, wij hebben ook altijd nog China. Dat is voor Brazilië op dit moment de belangrijkste handelspartner. Hij zei ook van ja, Maleisië, Singapore in Azië is nog een hele markt. En dat is op dit moment ook voor Europa misschien niet zo heel gunstig. Want ja, geopolitiek, er zijn allemaal machtsblokken gaande op dit moment. En als Latijns-Amerika nog verder in de armen van China gedreven wordt, als dit akkoord nu niet doorgaat, ja, dan dat is denk ik wat Europa ook niet wil. Dus de verwachting is dat ze er misschien wel uitkomen. Maar het is, er zal nog wel wat water bij de wijn moeten worden gedaan. Misschien ook wel door Lula, maar ook wel door de EU. Dank, correspondent Nina Jurna was dat. Het is bijna 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. Andere tijden sport gingen over triatleet Gregor Stam. Begin jaren 80 won hij als 19-jarig uit Laren de eerste Nederlandse triathlon. Hij was een pionier, maar droeg ook een groot geheim met zich mee. Pas in 2009, bijna 30 jaar later, durfde Stam te vertellen dat hij jarenlang seksueel misbruikt werd door de vriend van zijn vader. Toen we een keer in Italië op vakantie waren, toen was mijn broertje mee en hij wilde zich vergrijpen aan mijn broertje. En toen zei ik, nee, dat niet. En zei hij van, nou, je kan kiezen. Of je biedt je aan, of het is je broertje. En dat is wel het meest vernederende wat ik heb meegemaakt. Daar in Trieste, in Italië. Dus ik heb ook niks met Italië. Daar moet ik ook een keer overheen. Maar ik heb niks met Italië. En wat deed je toen? Ja, om mijn broertje te redden, moest je aanbieden. Het sporten ging Stam niet om de titels of de medailles, zei hij. De triathlon bevrijdde hem van zijn thuissituatie. Dat trok hem aan. Maar de vlucht, denk ik toch wel. Het ging niet eens om het winnen, maar het ging meer om jezelf te overtreffen. Iedere keer ging je innerlijk zo diep en zo ver. Denk je, als ik van mezelf kan winnen. Dat was eigenlijk mijn drijfveer. En dat je dan ook nog won van anderen, dat was dan meer een extraatje. Je wilde jezelf meer pijn doen dan een ander. Om te bewijzen dat ik iets was. Ik had nooit het gevoel dat ik iemand was. Dijkstra en Evenblij ter plekke was in Raalte in Overijssel. Een van de bekendste inwoners is zanger en sociaal werker Gerard Oosterlaar. Onder de naam Hulleboer had hij in 1995 nummer 1 hit met deze plaat. Een busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo. Eventjes geduld nog, want het busje komt zo. Oosterlaar vertelde over het ontstaan van het lied vanwege een methadonproject. En ook over zijn partner Bas van den Toren, die later aan Lagerwal raakte en een cliënt van Oosterlaar werd. Toch was volgens hem het korte leven als popster mooi om mee te maken. Ik heb er geen spijt van gehad. Ik heb gezegd van wij waren TBS'ers, tijdelijk bekende Sallanders. Ja. Het was super mooi om te beginnen, maar het was nog mooier dat het weer voorbij was. Want we spraken toen met Marco Borsato en Guus Meeuwis, zat je allemaal in zo'n carousel met Gerard Joling en weet ik veel. Ja. Nou, ik ben spreek blij dat ik links afgegaan ben bij Marien. Ja. En hun zijn recht doorgereden. Ja, spreek je die mensen nog wel eens uit die tijd? Nee, in het begin nog wel eens, maar nu. Nee, maar daar heb ik ook geen behoefte aan. Nee. Stel je voor dat je nu nog met Gerard Joling. En met Marco Borsato op de kop. Nou, dan had je misschien wel hier in de braderie moeten optreden, weet je wel. Ja, dat was gisteren op radio en tv. Vlak na de migratiedeal publiceren meerdere buitenlandse media verhalen over de manier waarop Tunesië migranten zou behandelen. Ja, net nog besproken. Gisteren werd dus die migratiedeal gesloten tussen de Europese Unie en Tunesië. En niet veel later plaatste The Guardian een artikel over een groep van minstens 80 migranten die door de Tunesische grenswacht aan hun lot zouden zijn overgelaten. Ze zaten in de woestijn net over de grens met Libië, zonder voedsel, water en bescherming tegen de zon. En de Libische grenswacht heeft hen gered, aldus The Guardian. En Al Jazeera meldt dat Tunesië op meerdere plekken honderden migranten in de woestijn heeft gedumpt. Canadese media staan bol van de hevige bosbranden in het land, waarbij inmiddels 2 brandweermensen zijn omgekomen. Een brandweerman is in zijn eigen woonplaats, het noordelijke Fort Laird, omgekomen bij het bestrijden van een van die branden. Maar hoe dat precies gebeurde is niet bekendgemaakt, vertelt CTV News. Officials say the firefighter sustained an injury while battling the blaze yesterday. He's not been identified, but his family has been notified. He's the second person to be killed while fighting wildfires in just a couple of days. Ja, 2 brandweermensen omgekomen, dus wat ik al zei. 2 dagen geleden kwam een brandweervrouw van 19 om door een omvallende boom. In Canada worden grotere bosbranden dan andere jaren. Er is al meer dan 10 miljoen hectare in vlammen opgegaan. Nabestaanden van een man die vorig jaar omkwam bij de Gentse feesten zijn volgens de VRT naar de plek gegaan waar hij verdronk om een snel proces te eisen tegen de Nederlanders die worden verdacht van betrokkenheid bij zijn dood. Op camerabeelden zou te zien zijn dat de man vorig jaar in het water werd gegooid. Twee Nederlanders werden ervoor opgepakt, maar zijn nog vrij in afwachting van het proces. De nabestaanden snappen niet waarom het zo lang moet duren, zegt een van hen tegen de VRT. Het is moeilijk om het leven opnieuw op te nemen. En Elon Musk geeft het volgens de BBC nu ook zelf toe. Financieel gezien is de aankoop van Twitter nog niet echt een succes. Sinds hij het platform in oktober kocht, zijn de advertentieinkomsten gehalveerd. Voordat we iets anders kunnen, moeten we eerst winst gaan maken, twitterde Musk dit weekend. De miljardair heeft de helft van de 7500 medewerkers ontslagen om kosten te besparen. En ook onder de motorkap van het platform is van alles aangepast. Niet altijd ten goede. De BBC wijst er ondertussen op dat Twitter's concurrent Threads volgens de laatste schattingen inmiddels 150 miljoen abonnees heeft. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Er staat bij elkaar zo'n 50 kilometer file. De meeste hinder heeft het verkeer door de werkzaamheden die begonnen zijn bij Groningen. Daardoor op de A7 van Heerenveen richting Duitse grens tussen industriegebied Westpoort en knooppunt Euvelgunnen 6 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. Xavi Simons gaat weg bij PSV. Hij is vertrokken uit het trainingskamp om te onderhandelen met Paris Saint-Germain. Jan Kees van der Kun, goedemorgen. Simone, goedemorgen. Ja, hoe zit het nou met die deal tussen PSV en Paris Saint-Germain? Ja, dat is een ingewikkelde. Dan ga ik er nog een naam bij noemen. Dat is die van Leipzig. Want Simons die heeft inmiddels op Instagram een post geplaatst waarin hij heeft aangekondigd dat er vandaag om 2 uur nieuws komt. Heeft er geen club bij gemeld. Maar het vermoeden bestaat toch echt wel bij de insiders dat hij dan gaat zeggen dat hij komend seizoen bij Leipzig gaat spelen. Nou goed, dan nu de uitleg. Hij is vorig jaar transfervrij van Paris Saint-Germain naar PSV gegaan. En dat was best wel een stunt van PSV. Dat ze een van de grotere talenten van Europa konden strikken. Nog wel transfervrij afkomstig van een topclub. Maar ja, toen had Simons wel... Hij was in die hoedanigheid dat hij ook kon bedingen dat er een clausule werd opgenomen in het contract. En dat was een gelimiteerde afkoopsom van naar verluid zo'n 6 miljoen euro om terug te keren na 1 jaar naar Paris Saint-Germain. Nou, die optie wordt nu dus waarschijnlijk gelicht vanuit Paris Saint-Germain. Natuurlijk ook heel begrijpelijk. Ze kunnen een speler halen die inmiddels een marktwaarde heeft van, nou, laten we zeggen, enkele tientallen miljoenen voor slechts 6 miljoen euro. Maar ja, kan hij dan meteen aan spelen toekomen, is dan de vraag. Dus al die sterren van Paris Saint-Germain, dat is misschien niet helemaal meteen een optie. En dus wordt hij vermoedelijk, als dat vanmiddag bekend gaat worden, alweer doorverhuurd aan Leipzig. Maar is het eigenlijk een verstandige stap voor Simons zelf? Ja, dat is een goede vraag. Natuurlijk, hij is doorgebroken bij PSV. Hij heeft daar een geweldig jaar gehad. En ja, als je de bondscoach vraagt, en dat heeft hij gedaan. Hij heeft advies ingewonnen bij Ronald Koeman. Die zegt, blijf nou nog een jaar bij PSV. Word daar echt een nog grotere meneer. Je gaat alles spelen, alles draait om jou. Dat is natuurlijk anders als je een stap gaat maken. Nou goed, nu lijkt het erop dat hij niet meteen naar Paris Saint-Germain gaat, maar naar Leipzig. Dat is een club ergens tussen PSV en Paris Saint-Germain in, wat betreft niveau en omvang. Maar ja, of hij daar aan spelen toe gaat komen. Hij zal heus wel het plaatje hebben laten schetsen en hij zal er goed over nagedacht hebben. Dus helemaal roekeloos is het allemaal niet. Maar ja, de veiligste optie, en zeker als je de bondscoach had gevraagd, was nog een jaar bij PSV blijven. Nou, afgelopen vrijdag hadden we het al even over dat gedoe bij Ajax met voormalig aanvoerder Tadic, Dusan Tadic. Heeft hij inmiddels al een nieuwe club? Ja, het is hard gegaan, want toen we het er vrijdag over hadden, toen was hij nog Ajaxiet. Al zagen we toen hem wel een beetje aankomen dat het... Ja, de scheurtjes waren al duidelijk. Ja, ja, precies, dat was overduidelijk. Nou goed, toen is het heel snel gegaan. Hij heeft dat contract is verscheurd op vrijdagmiddag. Toen is hij, althans dat hebben ze gepoogd, door de voordeur vertrokken bij Ajax. En is hij meteen in een privéjet richting Turkije gestapt. De bedoeling was dat hij daar bij Beşiktaş zou gaan tekenen. Maar toen de concurrentie daar lucht van kreeg, die dachten toen, daar kunnen wij misschien nog wel een stokje voor steken. Dus hij is in Istanbul niet linksaf naar Beşiktaş gegaan, maar rechtsaf naar Fenerbahçe. Die deden namelijk wat minder moeilijk over de contractonderhandelingen. Die waren met Beşiktaş nog niet helemaal rond. Bij Fenerbahçe zeiden ze, oh, het verschil tussen vraag en aanbod was daar 2 miljoen. Doen wij erbij. Nou, toen was het snel beklonken. Dus hij wordt al gepresenteerd. Het is al helemaal rond. Heeft de medische keuring gehad. Dus Dusan Tadic van Ajax transfervrij naar Fenerbahçe. De nummer 2 van Turkije. En dan een heleboel geheimzinnigheid bij Oranje in Australië. Ze hebben geoefend, maar willen de uitslag niet vertellen. Waarom doen ze zo ingewikkeld? Ja, dat is gek, hè? Ze hebben gespeeld, dat weten we, tegen Zuid-Korea. Een andere WK-deelnemer. 3 keer 30 minuten. Dat hebben ze ook gezegd. Maar de uitslag? Nou, die weten we niet. Daar zijn we natuurlijk wel achteraan gegaan. Want waarom zou je daar ingewikkeld over doen? Bondscoach Andries Jonker heeft gezegd dat het ook niet zijn idee was. En dat hij daar geen voorstander van is om daar zo geheimzinnig over te doen. Maar dat was op verzoek van de tegenstander Zuid-Korea. En ja, zegt Jonker dan, als je een afspraak maakt, en dat hebben wij gedaan om het geheim te houden, dan moeten wij dat dan ook maar doen. Ik heb ook al even contact gehad met Rivka op het veld, een collega daar ter plekke. Of ze dan niet eventjes wat kon achterhalen. Ze heeft dus ook gesproken met bijvoorbeeld Pelova. Nou, dat is de aanvaller, hè, van Oranje. Of tenminste, ze gaat in het nieuwe systeem rechtsback spelen. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Zij zei een beetje met een glimlach, ja, als iemand je een geheimpje vertelt, dan kan je het maar beter bij je houden. Nou ja, zo wordt er dus mee omgegaan. Het is allemaal raar. En zeker als je de optelsom dan erbij pakt. Hè, want ze hebben ook al geoefend in Nederland tegen de Volenwijkers. Nou, inmiddels weten we dat ze die wedstrijd gewonnen hebben, hè, tegen de jongens van de Volenwijkers. Mm-hmm. Ze hebben een oefenwedstrijd gespeeld tegen België. Die hebben ze gewonnen. Maar een dag later bleek dat de reserves van Nederland ook tegen de reserves van België hebben gespeeld. Maar ook daar hebben we nooit een uitslag van vernomen. Dus het is al eigenlijk de derde wedstrijd in de aanloop van het WK. Dat er een beetje schimmigheid is rondom een oefenwedstrijd van het Nederlands elftal. Nou, dit was de laatste oefenwedstrijd. Ze gaan nu vanuit Sydney naar Nieuw-Zeeland. En zondag spelen ze een echte WK-wedstrijd tegen Portugal. Zondagochtend 9:30 Nederlandse tijd. En ik ga je vertellen, die gaat gewoon uitgezonden worden. Dankjewel. Jan Kees van de Kunnen was dat. Lately I've been losing sleep. Dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars. We'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about. One Republic, Counting Stars. Ster. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Erop uit in de zomervakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. Het is 19:30, de hoofdpunten van het nieuws. Amnesty International noemt de rol van Nederland bij de migratiedeal van de Europese Unie met Tunesië schandalig. Volgens de organisatie neemt Nederland de mensenrechten niet serieus. Demissionair premier Rutte zegt dat gecontroleerd gaat worden of Tunesië geen mensenrechten schendt bij de uitvoering van de migratiedeal. De brug die Rusland met de Krim verbindt is onverwacht afgesloten voor alle verkeer. Volgens de gouverneur van het geannexeerde Schiereiland is er sprake van een noodgeval en zijn er daarbij 2 doden gevallen. Oekraïnse media zeggen dat er explosies te horen waren op de brug, maar dit is niet onafhankelijk bevestigd. Willem Holleder heeft 3 weken in het ziekenhuis in Leiden gelegen na een hartoperatie, meldt de Telegraaf. In het gevangenisziekenhuis in Scheveningen kon hij niet goed aan zijn hart worden geholpen, waarop is besloten om Holleder in het LUMC te opereren. Beveiligers hebben 3 weken in burgerkleding de wacht gehouden. Zeker 2 advocaten en 1 student hebben de afgelopen jaren melding gemaakt van vooringenomenheid en mogelijke discriminatie, werkt uit onderzoek van NOS op 3 en Investigo. De dienst Uitvoering Onderwijs ontkende tot nu toe dat er klachten waren binnengekomen over mogelijke discriminatie. En in de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 5 mensen om het leven gekomen toen ze werden verrast door een plotselinge overstroming. Dat gebeurde na hevige regenval. In 3 kwartier viel er meer dan 180 millimeter. 2 kleine kinderen die met hun ouders en grootouders op weg waren naar een familiebarbecue worden nog vermist. Dan het weer vandaag en de komende dagen. Wouter van Bernebeek van Weerplaza, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, op dit moment hebben we flinke zonnige perioden in een groot deel van het land. Alleen in het westen en noordwesten vallen al een paar buien. En die buien gaan zich met name vanmiddag langzaam over het land uitbreiden. En vooral landinwaarts, waar het dan ruim 20 graden is geworden, kan daarbij ook onweer voorkomen. Nou, tussendoor zijn er ook zonnige perioden. En de middagtemperatuur loopt uiteen van zo'n 20 graden aan zee tot plaatselijk 23 in het zuiden van Limburg. En morgen? Ja, morgen wordt waarschijnlijk de warmste dag van de week. Met dan regionaal zomerse temperaturen. 25 in het zuiden, lokaal 27. 20 graden. Nou, dan blijft het overal droog met veel ruimte voor de zon. Maar vanaf woensdag zien we dan toch weer langzaam een weersomslag plaatsvinden met een toenemende kans op buien. Lagere temperaturen. Aan het eind van de week komen we op veel plaatsen nauwelijks nog aan de 20 graden. Dank. Gaan we naar de situatie op de wegen, Jolanda van der Velden. Het is eigenlijk best wel druk, ondanks dat de regio Midden en Zuid nu vakantie hebben. Er staat bijna 80 kilometer file. Vertraging van 30 minuten op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. De oorzaak is een vrachtwagen met pech. Tussen Afrit IJmuiden en Knopend Hoek staat 6 kilometer. De rechte reishok is daar nog dicht. Omrijden kan eventueel via Bad Hoefdorp over de A9 en de A4. Werkzaamheden bij Groningen, daar is op de A7 in beide richtingen de weg voorlopig in dicht tussen Knopend Euvelgunnen en de Europaweg. Dat duurt zeker nog tot augustus. Dat levert nu ook vertraging op de A7 richting Duitse grens. Tussen Industriegebied en Euvelgunnen heb je 40 minuten vertraging. Een ongeluk op de A50 Oss-Eindhoven tussen Uden en Eerde een kwartier oponthoud. Tot slot ook een ongeluk op de A67 Turnhout-Eindhoven. Tussen Eersel en Knoop de Hoogt 4 kilometer met ook een kwartier tijdverlies. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Ster. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op bedden. Hoe verloopt het Oekraïense tegenoffensief? Het land laat daar heel weinig over los. De bevolking is gevraagd radiostilte in acht te nemen om de Russen niet in de kaart te spelen. Ook over het aantal gesneuvelde en gewonde militairen is weinig bekend. Maar de gewonde verzorgers, die verslaggever Matthijs van der Wiel sprak, zij schetsen een akelig beeld. Ze hebben de roestige Land Rover een naam gegeven. Hij heet Felix. Felix. Als hij start, kan hij levens redden. De auto heeft Nederlandse nummerplaten. Ik heb het kenteken ingevoerd op zo'n site. Oké, super. Bouwjaar 1988, HPK's verlopen in 2017. Maar hier is de legergroene terreinwagen onmisbaar om verbandspullen en verzorgers naar het oostfront te rijden en gewonden af te voeren. Vanaf een opslag in een voormalig supermarktje onderin een flat in Kharkiv worden veldhospitaals bevoorraad. De bestelbus is net volgeladen. Op te verlenen. Hij komt hier spullen halen. Zegt, soms is daar alles op. Ik vraag hem wat iedereen wil weten. Hoe verloopt dat tegenoffensief? En hij begint te lachen. Waarom? Alleen een burger kan zo'n vraag stellen. Het tegenoffensief gaat zo snel als we kunnen. We willen wel vaart maken, maar het is moeilijk. We vragen geen pauze. We gaan zo snel als we kunnen. This is our place where we every day some soldier come and take. Binnen staan de houten schappen vol met voorraad, al die verbandspullen, injectienaalden. Maar ook rolstoelen, krukken, allerlei medicijnen. Natalia houdt het allemaal bij. Ze maakt pakketten. Een speciaal drukverband voor hevige bloedingen. Daarmee kun je ledematen afbinden. En aan de doos is te zien dat sommige spullen uit Nederland komen, gedoneerd. Kirill komt hier net aan. I'm going to go east for the 150 something time. Hij maakt een tussenstop. So bring goodies to the boys. Hij maakte die rit al heel vaak. Well, I'm an artist. I'm a free spirit. I'm bad Hij is kunstenaar en galeriehouder. Vechten kan hij niet, maar zo kan hij toch helpen. This is a treasure for instructor. En Daniel komt spullen halen om nieuwe verzorgers te trainen. Hij is 25, was IT'er en zit nu in een vrijwilligerseenheid. We are the volunteer medical battalion. So that I'm a combat medic. Mara. Hondje Mara gaat niet mee naar het front. She very afraid of sounds of ze is te bang voor de knallen. She is from Bakhmut. Hij evacueert gewonde militairen. En dat zijn er nu veel meer dan de afgelopen maanden. Now is more wounded. Op sommige plekken zijn de Russen in de aanval. So Russians started their offensive. My friend right now he's working on Liman and every day he texts me holy shit. Uit Liman krijgt hij tekstberichten van een vriend van hem. Also unfortunately are fallen guys. De rest van de wereld vraagt zich af. Waar blijft die doorbraak? Everybody and even in the Ukraine, a lot of civilians wants to ask when will be the counteroffensive. And I say fuck you, since you don't do nothing for this. Hij krijgt die vraag ook heel vaak. If you want counteroffensive, do something. En hij wordt dan boos. That's all. Doe zelf iets. Join the army. Hij vindt al te weinig Oekraïense mannen meevechten. Join army. Iedere man zou zijn land of zijn familie moeten beschermen. Country defend their family because they need to understand one thing. We are not unbreakable. Je moet goed begrijpen, wij zijn niet onbreekbaar. We are also Militairen worden ook moe, raken gewond of sneuvelen. Ze moeten kunnen worden afgelost. Het is heel zwaar. Ik praat erover door met verslaggever Matthijs van der Wiel. Hij is nog in Kharkiv, de tweede stad van het land in het noordoosten, vlakbij de Russische grens. Daar is hard om gevochten, maar de Russen zijn er al lang geleden verdreven. Matthijs, toch was het daar dit weekend weer onrustig, hè? Wat was er aan de hand? Er zeker drie reeksen raketaanvallen binnen 24 uur. En dat begon in de nacht van zaterdag op zondag met vier precisieraketten, waarvan het Oekraïnse luchtafweer geschut er twee kon neerhalen, maar twee ook niet. En die kwamen niet ver van het centrum neer. De knallen deden 2 kilometer verderop de gebouwen in het centrum trillen. En gisteravond waren het twee S-300-raketten die in een zuidelijke buitenwijk van de stad in een industrieel gebied neerkwamen. Die raketten gaan sneller dan dat het luchtalarm kan worden aangezet. Oekraïne verstoort dan meteen het GPS-signaal om die raketten te verstoren. Dat zie je dan aan je navigatie-app die dan niet meer klopt. Maar ook dat is dan te laat. Over de geraakte doelen laten de Oekraïnse autoriteiten zo weinig mogelijk los. Je kunt ook niet altijd in de buurt van die locaties komen. Dat is dan afgezet en foto's maken is verboden om de vijand niet in de kaart te spelen. Maar waarom bestoken de Russen juist nu weer Kharkiv? Ja, dat zou te maken kunnen hebben met een Russisch offensief. De Russen zelf die verdedigen niet alleen. Je hoorde dat een van de gewonde verzorgers in de reportage ook vertellen. Ze proberen op sommige plekken ook terrein te winnen. Onder meer bij de plaatsen Liman en Kupiansk. En dan proberen de Russen eigenlijk hetzelfde te doen als wat Oekraïne doet. De logistiek, de aanvoerlijnen saboteren. En een van die raketaanvallen zou volgens omwonenden namelijk een poging zijn geweest om de aanvoer van militair materieel via een spoorlijn te verstoren. En Oekraïne op zijn beurt lijkt dat vannacht in het zuiden weer te hebben geprobeerd op een hele zichtbare manier. Het nieuws van vanochtend. Ja. De Krimbrug, essentiële verbinding voor Rusland om het zuidelijk front te bevoorraden. Die is vanochtend dus dicht door wat Rusland een noodgeval noemt. Oekraïne meldt 2 explosies op de brug. En Oekraïne eist daarvoor geen verantwoordelijkheid op. Net zoals het dat niet deed na de explosie waardoor de brug in oktober vorig jaar beschadigd werd. En ik zie nu, Simone, op Telegram de kanalen de eerste foto's zien binnenkomen van een beschadigd en deels ingezakt wegdek. Niet alle rijstroken, dan is één van de rijstroken ingezakt, kapot, onbruikbaar. Maar de constructie, de pijlers van de brug, die staan nog overeind op deze foto's. Foto's waarvan we nog geen bevestiging hebben dat dit inderdaad de schade van afgelopen nacht is. Dank verslaggever Matthijs van der Wiel. Straks om 20:30 praten we door met Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp over die gebeurtenissen op de Krimbrug. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. Het is 20:40. Wimbledon kreeg gisteren de finale waar het van droomde. Carlos Alcaraz en Novak Djokovic maakten er een waar spektakel van. De Spanjaard trok uiteindelijk aan het langste eind en boekte daarmee de eerste Wimbledon-zege in zijn prille carrière. Tenniscommentator Marcella Mesker, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft de Alcaraz gisteren vriend en vijand verbaasd, ook jou? Ja, normaal zeg je ja, nee. Ik zeg nee en ja. Nee, omdat ja, hij al zo goed is. Hij is al nummer 1 van de wereld. We weten wat hij kan als je dit fenomeen aan het werk ziet. Zijn energie, zijn mentaliteit, zijn techniek. Alles klopt. Hij is zo allround, dus nee. Maar dat hij het op gras doet, dat heeft natuurlijk de meesten wel verbaasd en mij ook. Want wie had gedacht dat hij hier heer en meester, de grote kampioen Novak Djokovic, zou verslaan? Djokovic die op diezelfde baan het centercourt 10 jaar niet had verloren. 45 wedstrijden achter elkaar had gewonnen. De laatste man die hem daar versloeg was Andy Murray in 2013. Dus in die zin heeft hij ons denk ik allemaal wel verbaasd. Zichzelf misschien ook, zijn team ook. Maar dat hij dat doet gedurende 4:42... dat bewijst wel weer eens dat ja, er een nieuwe koning is gearriveerd. Want hij won ook onder toezicht van zijn eigen koning, prins of koning Philippe van Spanje. Maar nee, het was fenomenaal en verrassend dat hij op Wimbledon won van Djokovic. Maar wat gaf nou uiteindelijk de doorslag in zijn overwinning? Ja, het was een wedstrijd met heel veel twists en turns. Misschien wel het belangrijkste was dat Djokovic in de tweede set een setpoint in de tiebreak miste. De eerste set ging met 6-1 naar Djokovic. En we dachten van nou, erop het gaat en erover. Zoals altijd. Ja. Hele slechte start, toch wat zenuwen van Alcaraz. 5-0 kwam die achter. Maar ja, toch oplossingsgericht. Tweede set, hij wist bij te blijven. Hij wist zijn voorhand te vinden. Hij wist de rallies aan te gaan met Djokovic. Spannend tot de tiebreak. Ja, en dan denken we, nou ja, tiebreaks, dat is ook weer een prooi voor Djokovic. 15 tiebreaks op rij gewonnen. Maar ja, hij had een setpoint, maar toen aarzelde de grote Djokovic zelf. Hij miste twee onnodige backhands. Toch een groot wapen van hem. En hij verliest die tiebreak. Ja, en toen werd het een wedstrijd waarvan je dacht, hey, Alcaraz is nu eigenlijk de betere. We hadden in de derde set een monster game van 13 juices. 7 breakpoints voor Alcaraz voordat hij toesloeg. Een game van 26 minuten, bijna net zo lang als de hele eerste set. Die ging naar Alcaraz, ja, en toen wist Djokovic ook wel, hey, dit is een genadeklap die ik hier krijg. Nu moet ik alles uit de kast halen om nog terug te komen. Want het werd 2-1 in sets vervolgens voor Alcaraz. Nou, Djokovic komt dan toch weer terug, toont de veerkracht in de vierde set. Ja, en dan krijg je waar iedereen op hoopt in deze sensationele wedstrijd, deze thriller, deze spannende partij, een vijfde set. Ja, en daarin kwam toch een broeken voor het broekje, een hele vroege break naar 2-1. En die hield hij vast naar 6-4. En als je op 20-jarige leeftijd op 5-4 Djokovic kan weerstaan en een wedstrijd uitserveren zonder een dubbele fout te slaan, zonder een onnodige fout te slaan, met een Djokovic die een paar hele goede punten speelt, ja, dan ben je wel een hele grote om daar echt te laten zien dat je geen jongetje meer bent, maar een man. 6-4 vijfde set voor Carlos Alcaraz. Daarmee is Wimbledon toch op zijn einde gekomen. Welke prestatie heeft jou nou het meest verbaasd of verblijd? Ja, verblijd, verbaasd. Ja, je kan niet anders zeggen dan Carlos Alcaraz. Djokovic zei het in de persconferentie heel goed. Carlos is een mix van Roger, van Rafa en van mijzelf. Hij is heel compleet op alle ondergronden. En in zijn speech op het Center Court zei hij ook, ja, ik dacht dat ik het moeilijk zou hebben tegen jou op gravel en misschien op hardcourt, maar op gras, hè, waar hij maar vier wedstrijden vorig jaar eerder had gespeeld. Ja, je was even weggevallen, helemaal, Marcella. Helemaal niks. Vier wedstrijden op gras had hij daar maar gespeeld. Oh, sorry. Ja, het was maar heel kort. Ja, het was even. Nou, vier wedstrijden op gras had hij maar gespeeld. Ja, dus Djokovic ook. Hij vatte het heel sportief op, want hij weet ook, Carlos Alcaraz is de nieuwe man in tennis. Maar het is zeker niet het einde van Djokovic. We gaan hem nog terugzien en hij gaat denk ik ook nog wel een Grand Slam winnen. Maar de strijd zal echt aan moeten gaan, de grote rivaliteit met de jonge Alcaraz. Dankjewel, Marcella Mesker. Veel verdriet in Rotterdam na het overlijden van de bedenker van de kapsalonsnack. Ja, kapper Nathaniel Gomez bestelde 20 jaar geleden bij de shawarmazaak naast zijn kapsalon regelmatig een portie shawarma bovenop wat friet en sla en kaas. En het werd een wereldberoemde snack, mogen we wel zeggen, als de kapsalon, zelfs in Indonesië op een gegeven moment uitgeserveerd. Gomez, ook bekend als Tati, is nu op 47-jarige leeftijd overleden. En een vriend vertelt aan Omroep Rijnmond dat Tati voor zijn omgeving veel meer was dan die man van de kapsalonsnack. Hij was niet alleen een kapper, maar hij was ook een muzikant. Dus hij gaat echt voor onze gemeenschap, Caviaans gemeenschap, gaat hij echt heel veel betekenen en een gemis zijn. Dus voor de rest wat ik kan zeggen is, Tati, rest in peace. We gaan je missen. Ja, Caverdiaanse gemeenschap, zegt die vriend daar. Want dat was Gomez van oorsprong. En bij zijn kapsalon en voor de shawarmazaak zijn bloemen gelegd. Hoe hij is overleden is nog onduidelijk. Ambassador Cruise Lines die heeft excuses aangeboden aan de passagiers van het schip Ambition. Dat schip legde aan in de haven van Tórshavn op de Faroe-eilanden, midden in de jaarlijkse dolfijnenjacht. Volgens de Amerikaanse zender ABC News zagen de cruisepassagiers daardoor hoe tientallen grinden werden gedood en het zeewater rood kleurde. Een eeuwenlange traditie op de Faroe-eilanden. Maar niet echt leuk voor de vakantiesfeer. En voor de mensen die op de boot in één keer naar buiten keken en dit zagen. Vandaar dus excuses van het cruisebedrijf Ambassador. Die er ook bij zei fel tegen deze gedateerde praktijken te zijn. Amsterdam kan volgens de lokale zender AT5 een jubileum vieren. De stad is sinds 40 jaar hoofdstad van Nederland. Huh? 40 jaar pas? Ja dus, officieel wel. Koning Willem I bevestigde begin 19e eeuw weliswaar dat Amsterdam de hoofdstad was. Maar in de grondwet stond er nog niets over, vertelt historica Hanna Baks bij AT5. En het is eigenlijk een beetje onduidelijk waarom. Sommige mensen zeggen ja, het is gewoon een foutje of het is over het hoofd gezien. Dus eigenlijk heeft Nederland bijna anderhalf eeuw geen formele hoofdstad gehad. Dus nog maar 40 jaar zijn we bij Amsterdam als hoofdstad. Dat is wel gek eigenlijk. Andere steden hadden hun kans kunnen grijpen, zou je bijna denken. In 1983 werd het dus formeel vastgelegd in de grondwet. Toen was er een grote herziening. Amsterdam is toch echt de hoofdstad van Nederland. En dan nog een autotip van het AD in tijden van warmte en hoge brandstofprijzen. De airco die gebruikt minder stroom en daardoor dus ook minder brandstof als je het recirculatieknopje in de auto indrukt. Het vergeten knopje noemt de krant het. De auto werkt een stuk minder hard als de al koele lucht uit de auto nog eens door het systeem komt dan wanneer de warme buitenlucht opnieuw afgekoeld moet worden. Ken jij dat knopje ook al niet? Ik heb geen airco in mijn auto. Wat zeg je me nu? Ik heb het heel warm vaak. Echt waar? Heb jij dan alle ramen open? Die auto. Ja, precies. Dat noemen ze dan Arco, hè? Alle ramen kunnen open. Precies, ja, die heb ik zeker. Nou ja, dan is het voor jou maar niet relevant. Maar voor mensen die inmiddels wel de luxe hebben van een airco, dan kan je dus het recirculatieknopje aanzetten om wat brandstof te besparen. Maar als je lang met de recirculatie aan blijft rijden, dan kan het koolmonoxide niveau in de auto wel oplopen. Dat kan uiteindelijk dan weer tot duizeligheid en slaperigheid leiden. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is nog wat drukker geworden op de weg. Er staat ruim 90 kilometer file. De meeste vertraging heb je in het noorden van het land op de A7 door werkzaamheden. Van Heerenveen richting Duitse grens kom je in de file tussen industriegebied Westpoort en knooppunt Euvelgunnen. 7 kilometer met 40 minuten oponthoud. En ook 40 minuten extra na een ongeluk op de A50 Os Eindhoven. Tussen Uden en Eerde. De linker reishok is dicht. I'm a traveler and got to keep on down that road. What's that? I'm a traveler and got to keep on down that road. Where you coming from? Born in America, I lived in Spain. I had to walk, take a train, bus and plane. India, China, France and Brazil. Belize and Canada, I can't stay still. I'm a traveler and got to keep on down that road. Yes, I'm a traveler and to keep on down that road. Do good and good will follow, my brother. United Kingdom, Harlem, Mexico. Play my music wherever I go. Down in Costa Rica, Greece and Morocco. Across the border like a river flow. Yeah. I'm a traveler and gotta keep on. Be yourself. Oh, I'm a traveler and to keep on down that road. Sean Barry was dat, Traveler. We've got 82 million people across the Gulf into Texas, Southwest, even into the Pacific Northwest. And take a look at this. Some of these heat advisories, these heat warnings, last until Tuesday. Het is heet in het zuiden van de Verenigde Staten. Heel heet. Al weken worden temperaturen gemeten tot ver in de 40 graden. Wie de weerswaarschuwingen niet serieus neemt, riskeert zijn leven. Dat zegt het Amerikaanse KNMI. Contact met Fleur van der Woude. Ze woont in de stad Tucson in de staat Arizona. Goedemorgen. Goedenavond. Ja, bij u is het inderdaad het einde van de avond. Wat zegt de thermometer? Het is hier in huis nu 30 graden. En? Hoe voelt dat? Hier binnen voelt het koel. Buiten is nu zo'n 37 graden. Het koelt niet echt af in de avond. Want hoe komt u die snikhete dagen door? Ja, toch veel binnen blijven. 'S Ochtends vroeg tot 6 uur is het buiten nog wel te doen. En dan kun je nog wel hardlopen of fietsen. Maar daarna is het toch, ja, net zoals je in de winter van een warme naar een warme plek zou gaan, ga je hier van een koelere naar een koelere plek. Dus u bent vooral thuis en wellicht op het werken met de airco? Ja, ik werk in een bibliotheek. En we krijgen ook veel mensen daar binnen die de dag komen doorbrengen in de koelte. En wat doet u dan bijvoorbeeld in het weekend? Er zijn hier bergen naast de stad. Dus in het weekend dan rijden we vaak de bergen in. En dan zoeken we daar een beetje verkoeling. En hoe is de stad verder onder deze hit? Hoe gaat het met mensen die in de stad wonen? Ja, het wordt rustiger overdag op straat. Winkelgebieden zijn een stuk rustiger dan normaal. En dat is redelijk normaal in deze tijd van het jaar. Maar het duurt nu langer. En het is wel heftiger. Er zijn heel veel daklozen in de stad. En er zijn wel plekken waar ze terecht kunnen om koelte te zoeken. Maar niet genoeg voor iedereen. Ja, dus het is stil en iedereen probeert de tijd door te komen. We wachten op de moesson. Jullie wachten op de moesson, op de regen die gaat komen. En hoe worden die mensen dan opgevangen? Wat zijn dan de opties die ze dan nog wel hebben? Zoeken ze nog naar alternatieven? Ja, er zijn van de stad zelf zijn er opties. Dus bijvoorbeeld brandweerstations. Maar ook bijvoorbeeld het Leger des Heils heeft 7 plekken waar mensen terecht kunnen. En openbare gebouwen zoals de bibliotheek of andere gebouwen rond de universiteit worden vaak gebruikt. En dan schaduwplekken rond gebouwen, onder bruggen, dat soort dingen. En ziet u dat ook zelf? Want u werkt dus in de bibliotheek. Ziet u ook inderdaad meer mensen die dakloos zijn, die toch de koelte komen opzoeken daar? Ja, ik denk het wel. Het is natuurlijk moeilijk te zeggen. Maar ja, ik zie wel inderdaad een toename in de studenten die zijn nu allemaal op vakantie. En ik zie wel een toename in ander bezoek. Mensen die de publieke computers gebruiken en op de bankjes zitten. En een boekje lezen. En ik begreep dat uw man. Ik begreep dat uw man in een ziekenhuis werkt. Hij werkt op de ambulance. En ja. Ziet hij daar bijvoorbeeld ook veel meer gevallen van mensen waar het misgaat, die bevangen zijn door de hitte? Ja, die zien ze nu wel meer. Hij werkt op interfacilitair transport. Dus mensen van het ene ziekenhuis naar het andere, of van zorginstellingen naar ziekenhuis of andersom. En hij ziet wel veel mensen die nu ook juist zorg opzoeken om in koele gebouwen te kunnen blijven. Want ik begrijp dat hij ook meer verslaafden ziet in het ziekenhuis. Daar lijkt het op. Dat is natuurlijk heel anekdotisch. Maar het lijkt er wel op dat er meer mensen zijn die normaliter op de straat leven en nu zorg zoeken om toch binnen te kunnen blijven. Nou, ik wens u nog heel veel sterkte de komende dagen. Fleur van der Woude in de stad Tucson, Arizona, waar het dus snikheet is. Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Radiomaker Stef Visjager wordt gek van het lawaai in de stad. Hey, zou jij je muziek uit willen doen? Waarom niet? Ja, maar ik vind het niet gezellig. En ze is bepaald niet de enige. Ging er maar eens morgen een bekende Nederlander dood door geluid. Dan hadden wij overmorgen politieke aandacht. Heeft het zin om te vechten tegen geluidshinder? Of moeten we ermee leren leven? Ik vind het geluid van heien heel erg interessant. Ik kan er wel van genieten, ja. Deze week in Docs, Stilte is het nieuwe goud. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Detonator charged. There's a chance that when we push that button, we destroy the world. We're in a race against the Nazis. I have no choice.

Het weer, zonnige periode. In het noordwesten kans op een lichte bui. Het wordt vandaag tussen de 20 en 24 graden. Morgen opnieuw zonnig en ook wat warmer. Lokaal kan het in het zuidoosten 27 graden worden. De dagen daarna wisselvalliger en koeler. Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. Bij Groningen heeft het verkeer best wel veel vertraging. Dat moet echt wennen aan de nieuwe situatie met de werkzaamheden daar. Daardoor loopt het behoorlijk vast op de A7 Heerenveen richting Duitse grens. Tussen industriegebied Westpoort en knooppunt Euvergunnen staat 6 kilometer met zo'n 3 kwartier vertraging. Verder staan er allemaal wat kortere files dankzij de vakanties in de regio's midden en zuiden. Maar door een ongeluk op de A50 Os richting Eindhoven toch bijna 40 minuten vertraging tussen Uden en Eerde. Het beste is voorlopig om te rijden via Den Bosch over de A59 en de A2. Ster. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Ik wil niemand zijn. Deze zomer terug in Veenhuizen, het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Oppenheimer. We're in a race against the Nazis. They just fired the starting gun. I don't know if we can be trusted with such a weapon. But I know the Nazis can. 20 juli, alleen in de bioscoop. Sunweb heeft nu Last Minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Mijn computer loopt even vast. We gaan het hebben over de migratiedeal. Wouter, misschien kan jij deze PR even doen, want ik... Ja, dat kan inderdaad. Tunesië gaat de eigen grenzen beter bewaken in ruil voor financiële steun van Europa. Hoewel er nog veel onduidelijk is over de precieze invulling, is dat de kern van het akkoord dat Tunesië en de Europese Unie gisteren hebben gesloten. Europa hoopt op deze manier het aantal migranten dat per boot de Middellandse Zee oversteekt richting Italië terug te dringen. En premier Rutte vertelde na afloop van de gesprekken wat deze deal nou precies inhoudt. De belangrijkste afspraak is in een breder kader van economische samenwerking. Dat waar het gaat om migratie, we twee dingen doen. In de eerste plaats ervoor zorgen dat je Tunesië helpt om vluchtelingen uit veilige landen in Afrika, die naar Tunesië komen, dat die ook weer terug gaan naar de veilige landen. Dat we dat op een fatsoenlijke manier doen. En het tweede is dat als mensen proberen die overtocht te maken over de Middellandse Zee, wat levensgevaarlijk is, dat we dat hele businessmodel van die mensensmokkelaars, dat we dat willen afbreken. Ja, mijn computer werkt inmiddels meer en we hebben contact met de correspondent Daisy Moore in Tunis. Europa keek lang uit naar deze deal, maar wat vinden de Tunesiërs die jij spreekt? Nou, de mensen die ik spreek zijn best wel kritisch hier. Want ze hebben nog veel vragen over de details. Ze willen namelijk weten wat dit ook voor hen gaat betekenen. En ze zijn ook verbaasd, merk ik. Ze zeggen, de EU heeft altijd de mond vol van mensenrechten, democratische waarden. Maar ze sluiten nu wel een deal met onze president, die op dat front juist zoveel steken laat vallen. Want de democratie is er hier niet op vooruit gegaan de afgelopen tijd. Vrijheden worden juist ingeperkt. Daar hebben mensen die ik spreek ook last van. Ze hebben natuurlijk tijdens de Arabische lente en daarna even geroken aan vrijheid. Maar nu worden tegenstanders hier juist vastgezet. Vrijheden worden ingeperkt. En uitgerekend de EU sluit nu een deal met dit regime, dus dat is best wel lastig. Ja, in ruil voor die deal ontvangt Tunesië in totaal €900 miljoen. Dit allemaal om de economische situatie in het land te verbeteren. Wat vinden de mensen daarvan? Ja, waarschijnlijk zelfs nog wat meer geld. Hè. Het zal nog even gaan duren voordat echt die honderden miljoenen zullen komen. Een klein deel komt eerst, daarna de rest. En mensen zijn benieuwd hoe dat geld dan terecht zal gaan komen. Ze willen weten hoe dat wordt overgemaakt, door wie dat dan gemonitord zal worden. Ze willen een soort van zekerheden dat niet in diepe zakken zal verdwijnen hier. Maar Tuurlijk, mensen vertellen dat de economische situatie hier echt met de dag verslechtert. Dat voelen ze natuurlijk in hun dagelijks leven. Dus dat kunnen ze zeker goed gebruiken, die economische hulp. Maar ja, mensen zijn ook benieuwd of het hun leven inderdaad direct zal gaan verbeteren. Dus daar zijn ze, ja, dat wachten ze af. Ja, deze deal is natuurlijk ook van invloed op de situatie van de Afrikaanse migranten. Zij wachten in Tunesië op een doorreismogelijkheid naar Europa. Hoe beïnvloedt deze deal hun situatie? Ja, dat zullen we natuurlijk moeten gaan zien. De invloed van Afrikaanse migranten is echt enorm geweest, vinden de Tunesiërs die ik spreek. Ze zeggen dat ze dat echt al lang niet meer aankunnen. Hier, er is een groeiend anti-Afrikaans sentiment. Discriminatie, geweld, ook aangewakkerd door de president. We hebben het gezien in Sfax bijvoorbeeld. Dat is een van de havensteden, een plek waar uit veel bootjes naar Europa vertrekken. Daar lopen de spanningen tussen de Tunesiërs en de Afrikaanse migranten enorm op de afgelopen tijd. Er zijn gevechten geweest, er zijn doden, twee doden gevallen aan allebei de kanten. En vervolgens zijn honderden, misschien wel duizenden Afrikaanse migranten in een niemandsland in de woestijn tussen Libië en Tunesië terechtgekomen in de hitte. Het is hier ongelooflijk warm, zonder voedsel, zonder water. Verschrikkelijke beelden die soms even naar buiten komen. Dus dat is kennelijk ook hoe er hier met Afrikaanse migranten wordt omgegaan. Nou ja, daar hebben we natuurlijk gisteren van Team Europa niks over gehoord, maar dat is wel de realiteit hier. Maar houden ze er in Tunesië rekening mee dat de komst van Afrikanen ook kan ophouden nu de Tunesië-deal er is? Nou ja, dat hopen ze wel. Maar voor nu zagen ze dus vooral er mensen bij komen. We horen ook bijvoorbeeld over steeds meer Soedanezen. Duizenden Soedanezen die de gevechten in hun land ontvluchten en dus nu hier terecht zijn gekomen, willen proberen Europa te bereiken. Dus dat is niet dat mensen dat hier niet begrijpen, dat bijvoorbeeld Soedanezen dat geweld in hun land ontvluchten. Maar ze zeggen ook dat moet misschien bij de kern worden aangepakt in de landen van herkomst, omdat het anders niet zal stoppen. En als ze niet hierheen komen naar Tunesië, zullen ze waarschijnlijk andere routes gaan vinden, want die kuststrook is natuurlijk heel erg lang. En er is nog iets waar ze hier zorgen over hebben. En dat is het vooruitzicht dat straks misschien niet alleen Tunesiërs kunnen worden teruggestuurd hier naartoe, maar ook Afrikaanse migranten die dus vanuit Tunesië eerder Europa hebben bereikt. Dus dan vragen ze zich af, hoe moet dat? Daar willen ze meer over weten. Gaat dat gebeuren of gaat dat niet gebeuren? Dus er zijn hier echt nog heel veel vragen. Dankjewel, Daisy Moore. Ja, ook vluchtelingen en mensenrechtenorganisaties hebben veel vragen en reageren kritisch op de deal. Martijn van der Linden is van Vluchtelingenwerk. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vinden jullie van deze deal? Nou, wij vinden het volstrekt ongeloofwaardig dat Tunesië zich aan afspraken over beschermen van mensenrechten zal gaan houden. De president, naar woorden net al, heeft sowieso al geen goede track record op dit gebied. Alleen Tunesië zal hiervoor ook kijken naar bijvoorbeeld afspraken die met Libië gemaakt zijn eerder. Waarin Europa ook gewoon oogluikend toekeek hoe vluchtelingen en migranten in detentiecentra terechtkwamen. Kijk, Europa maakt van Turkije op deze manier, of van Tunesië op deze manier, een soort einde van een doodlopende steeg. En dan zal Tunesië er alles aan gelegen zijn om ervoor te zorgen dat mensen ook niet naar Tunesië door zullen reizen. En dat kan alleen maar door afschrikwekkender te worden dan waarvoor ze op de vlucht zijn of waarvoor ze door wilden reizen. Wat zijn jullie grootste zorgen? Nou, onze grootste zorgen is dat hiermee de indruk wordt gewekt dat dit een oplossing is. Dit is uiteindelijk symptoombestrijding. Want nou, we geloven best dat mensensmokkelaars in Tunesië hiermee voor een deel de pas wordt afgesneden. Alleen voor mensensmokkelaars in bijvoorbeeld Egypte, ja, daar zal de champagne ontkurkt worden. Die routes zullen verschuiven en niet verdwijnen. En mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en vervolging, onze doelgroep, die staan uiteindelijk met hun rug tegen de muur. En die hebben geen andere optie als zij in de buurt van hun land van herkomst geen veilig heenkomen kunnen vinden. Maar nou heeft premier Rutte wel aangegeven dat er afspraken over mensenrechten zijn gemaakt bij de uitvoering van het verdrag. In hoeverre is Tunesië te vertrouwen met die afspraken, denkt u? Niet. Er hebben wij helemaal geen vertrouwen in, want ervaringen uit het verleden hebben dat laten zien. Wat ons eigenlijk nog grotere zorgen baart dan wat er in Tunesië zelf precies gaat gebeuren, is dat eigenlijk het hele principe van vluchtelingenbescherming internationaal leunt op dat landen erop kunnen rekenen dat zij niet de laatste halte zijn geworden en dat zij niet alle vluchtelingen hoeven op te vangen. En dat is een fragiel systeem. En door op deze manier routes de pas af te snijden en grenzen te sluiten, kan er uiteindelijk toe leiden dat het als een kaarthuis in elkaar gaat storten. En alle grenzen als een soort domino-effect gaan sluiten. Tot alle grenzen pot dicht gaan als er ergens in een land oorlog uitbreekt. Of mensen moeten vluchten voor een dictatoriaal regime. Dus uiteindelijk, ik denk dat het belangrijk is om te benoemen dat dit echt de bijl aan de wortel is van vluchtelingenbescherming. En dit er uiteindelijk toe gaat leiden dat niet alleen Europa dan misschien minder vluchtelingen of migranten hoeft op te vangen. Maar dat ze uiteindelijk ook vanuit hun land van herkomst nergens meer naartoe kunnen. Dat is nogal een zwart scenario dat u schetst. Waarom kiest de Europese Unie dan toch voor zo'n deal, denkt u? Nou, ik denk dat Europa dit soort deals is gaan sluiten omdat we er binnen Europa zelf niet uit zijn gekomen. Je zag eigenlijk na de komst van de Syriërs in 2016 al dat er allerlei pogingen werden gedaan om het eens te worden. Om ervoor te zorgen dat wij de nog steeds behapbare aantallen vluchtelingen en migranten aankunnen. En dat we snel en zorgvuldig onderscheid kunnen maken tussen wie echt asiel nodig heeft en wie niet. En dat je daar dan ook gevolgen aan kan verbinden. Maar omdat we er in Europa niet uitkomen, moeten er toch successen worden gezocht. En ik denk dat dit ook voor een deel een politiek succes is wat moet worden geclaimd voor de bühne om te laten zien, we zijn er echt al mee bezig. Maar uiteindelijk op de lange termijn gaat dit niet voorkomen dat mensen een weg naar Europa weten te bereiken. Want wij zijn geen eiland in het midden van de oceaan. Europa is niet af te sluiten en uiteindelijk zullen er altijd nieuwe routes ontstaan. De vraag is alleen hoe gevaarlijk en hoe onmogelijk en hoe afhankelijk van mensensmokkelaars maken we vluchtelingen. De vraag is niet of we Europa dicht kunnen gooien of daar een muur omheen kunnen zetten. Maar hoe zou de EU-migratie dan wel structureler moeten aanpakken? Nou, in plaats van te kijken naar symptomen van migratie, moet er meer worden gekeken naar die grondoorzaken. En als het gaat om onze doelgroep, vluchtelingen, dan zien we dat het overgrote deel sowieso in de buurt van hun herkomstland wil blijven. Ook vanuit de gedachte, als het even kan, willen we weer terug. Alleen omdat die landen structureel onvoldoende worden gesteund bij die opvang, is die opvang zo slecht dat mensen er eerder voor kiezen om door te reizen. En ondanks alle aandacht die er is de afgelopen jaren om een oplossing te vinden, zien we nog steeds dat het enorm tekort schiet hoe die landen in de regio daarbij geholpen worden. Dus door te investeren in die opvang in de regio en ook te accepteren dat wij ook onderdeel zijn van een wereld waarin mensen nu eenmaal moeten vluchten voor oorlog en vervolging. En je daar ook gewoon een aandeel in moet rekenen. Dat zou een veel structurelere oplossing zijn waar helaas nog te weinig naar wordt gekeken. Dank Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk. Ja, vlak na de migratiedeal publiceren meerdere buitenlandse media verhalen over de manier waarop Tunesië migranten zou behandelen. Een paar uur na het nieuws over de migratiedeal van de EU en Tunesië plaatste The Guardian een artikel over een groep van minstens 80 migranten die door de Tunesische grenswacht aan hun lot zou zijn overgelaten in de woestijn. En Al Jazeera meldt dat Tunesië op meerdere plekken honderden migranten in de woestijn heeft gedumpt. Volgens het FD is het OM ernstig in de fout gegaan bij het onderzoek naar advocaat Wesky. Zo erg dat de vervolging van Wesky op losse schroeven komt te staan. Het OM heeft veel informatie over gesprekken tussen Wesky en haar cliënt Taghi gedeeld met de officier die de zaak tegen Wesky doet. En daarmee is het verschoningsrecht geschonden, zegt het FD. Het recht dat de advocaten onbespied met de cliënt kunnen overleggen. Nabestaanden van een man die vorig jaar omkwam bij de Gentse feesten eisen een snel proces tegen de Nederlanders die worden verdacht van betrokkenheid bij zijn dood. De nabestaanden zijn volgens de Vlaamse omroep VRT naar de plek gegaan waar de man verdronk om hun eis kracht bij te zetten. Twee Nederlanders werden opgepakt omdat ze hem in het water zouden hebben gegooid, maar ze zijn nog vrij in de afwachting van het proces. Na de watersnood in Zuid-Limburg 2 jaar geleden zijn meer huishoudens en bedrijven verzekerd tegen waterschade, meldt nu.nl op basis van informatie van het Verbond van Verzekeraars. Inmiddels is meer dan 90% van de consumenten gedekt voor overstromingsschade door beken en kleinere rivieren. Bij ondernemers is dat zo'n 75%. En tot vanmiddag kunnen deelnemers aan de Vierdaagse van Nijmegen morgen hun startbewijs ophalen. Dat je daarmee niet te lang moet wachten, weet Hans van Eerden uit Assen-Delft als geen ander. Vorig jaar stond hij voor een gesloten loket. Het was om 12 uur dicht, terwijl Hans dacht dat hij tot 5 uur 's middags de tijd had om het startbewijs op te halen. Vertelde hij toen gedesillusioneerd voor de camera's van Omroep Gelderland. Vreselijk. Ik heb maanden geoefend, honderden kilometers. Vandaag 5 uur in mijn auto gezeten. En dan sta je hier en dan zeggen ze, nee, het kan niet meer. Overuit. Nou, dan vind ik een beetje kort door de bocht. Hans mocht toen niet meedoen, nu is hij een jaartje ouder, 78, 10 kilo lichter en staat te trappelen. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Bij Groningen nog steeds behoorlijk wat oponthoud. Ruim een half uur op de A7 vanuit Heerenveen. Tussen industriegebied Westpoort en knooppunt Euvelgunnen door de werkzaamheden. En door een ongeluk bijna 40 minuten extra reistijd voor de A58 Breda-Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg-West staat 7 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Het is bijna 9:50. Aandeelhoudersvergaderingen van grote bedrijven moeten veel strakker worden geleid, zodat activistische aandeelhouders niet te lang aan het woord zijn. Dat zegt Eumedion in een rapport waar NRC vandaag over schrijft. En Eumedion is de organisatie die de belangen van grote beleggers, zoals verzekeraars en ook pensioenfondsen, vertegenwoordigt. Riens Abma is van Eumedion. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is het nu dan zo'n chaos op die aandeelhoudersvergaderingen? Nou, over het algemeen gingen de aandeelhoudersvergaderingen dit seizoen heel normaal. En waren er goede discussies op die aandeelhoudersvergadering. Maar bij een aantal ondernemingen liep het wel enigszins uit de hand. Dat activisten begonnen te schreeuwen en zongen. Waardoor de vergadering een paar keer bij een aantal bedrijven moest worden onderbroken. Waaronder bij ING, Ahold Delhaize, Shell en Unilever. En wat, dat ging ten koste van wat? Nou ja, de aandeelhoudersvergadering moet een platform zijn voor debat tussen de aandeelhouders en bestuurders en commissaris en mede-aandeelhouders. En dat ging helaas bij een aantal ondernemingen dus verloren. Omdat die vergadering dus werd verstoord door klimaatactivisten die alleen maar vragen stelden over één onderdeel van het ondernemingsbeleid, namelijk het klimaatbeleid. Mm-hmm. Waardoor andere onderwerpen, zoals de financiële gang van zaken, de algemene bedrijfsstrategie, beloningsbeleid, belastingbeleid, dat niet meer aan de orde kon komen tijdens die vergadering. En dat vinden we jammer. En dus zegt u, durf die spreektijd per spreker en ook per onderwerp te beperken. Kan ik me voorstellen dat er mensen zeggen, u probeert die activistische aandeelhouders de mond te snoeren. Nee, dat is niet het geval. Wij vinden het juist goed dat dit soort belangenorganisaties en activistische groeperingen meedoen aan het debat. Maar er moet wel ruimte zijn voor alle aandeelhouders om hun vragen te stellen en om mee te doen aan de discussie. En daarom zeggen we tegen de voorzitter van de aandeelhoudersvergadering, die meestal de president-commissaris ook is van de onderneming, om van tevoren aan te geven, nou, zoveel tijd wordt ingeruimd voor bijvoorbeeld het klimaatbeleid, een half uur tot drie kwartier. Vervolgens gaan we over op de financiële gang van zaken, over het algemene bedrijfsbeleid en over het beloningsbeleid. Om van tevoren dus al aan te geven aan de aandeelhouders, zoveel tijd is daarvoor ingeruimd en zoveel tijd is voor een ander onderwerp ingeruimd. Zodat iedereen van tevoren dus weet waar hij aan toe is. Maar tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat mensen zeggen, die activistische aandeelhouders stellen al die kritische vragen, omdat zij vinden dat de andere grotere aandeelhouders die kritische vragen laten liggen en dat er gewoon meer tijd voor nodig is. Nou, het is ook goed, hè? Dus dat er minimaal een half uur tot een drie kwartier bij die ondernemingen die ik net noemde, waar klimaatbeleid een heel belangrijk onderwerp is van het bedrijfsbeleid, om daar ook voldoende tijd voor in te ruimen. En dat iedereen van tevoren dus ook weet van, nou, die vragen kunnen in een bepaald tijdvak worden gesteld. Maar er moet wel op een gegeven moment een einde aan worden gemaakt, zodat ook andere onderwerpen aan bod kunnen komen. Anders duren die vergaderingen gewoon te lang, zoals we dit seizoen gezien hebben bij een ING, ja, en bij een Ahold Delhaize, waar het 5 tot 6 uur duurde. En dat is moeilijk uit te houden voor veel aandeelhouders. Heeft u al een reactie van grote bedrijven? Zijn zij inderdaad van plan om die spreektijden in te perken? Nou, wij moeten natuurlijk in de aanloop naar volgend jaar dit onderwerp nog ter discussie stellen. Ik denk dat deze ondernemingen daar zelf ook mee worstelen en dat zij ook graag vanuit de aandeelhouders zelf een aantal spelregels aangedragen willen zien worden. Dus vandaar dat we deze oproep al heel ruim voor de aandeelhoudersvergadering van 2024 in discussie brengen. En tot slot, de activistische aandeelhouders, heeft u daar al van gehoord? Nee, dat nog niet. Hè, want we hebben pas net ons evaluatierapport doen verschijnen, maar ook zij zijn natuurlijk gewoon welkom op de aandeelhoudersvergadering als zij aandelen hebben in de betreffende onderneming. Maar het is denk ik wel goed om met z'n allen een aantal spelregels af te spreken, zodat alle aandeelhouders aan bod kunnen komen op die belangrijke vergadering. Dank Riens Abma van Eumedion namens de institutionele beleggers. Clapton met een hit uit 1977, Cocaine. In de studio, Guylaine, goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er op de agenda? Nou, rustdag in de Tour. We dachten een mooi moment voor wat reflectie, zo gezegd. Discussie popt natuurlijk dit seizoen al een paar keer op. De veiligheid van wielrenners, is die niet enorm het ondergeschoven kindje aan het worden? Kijk, de Tour is natuurlijk het evenement bij uitstek waar iedereen gratis naartoe kan gaan en waar je dan ook nog eens heel dicht met je neus erbovenop kan staan. Te dicht is inderdaad wel de vraag. Als ik gisteren ook het verslag zie en hoor, dan denk je, het gaat eigenlijk nergens meer op. Die idioten die staan dan echt zo dicht in zo'n haag erbovenop. En dat is natuurlijk wat Pogacar en Vingegaard vandaag ook, of na de etappe ook wel aangaven. Van jongens, gebruik je verstand en ga ook niet die Tour met je telefoon volgen om maar een selfie te kunnen maken. Want je zag natuurlijk aan het begin van de etappe gisteren dat het al gelijk een deel hart en val kwam. Doordat er iemand inderdaad onoplettend druk bezig was om een selfie te maken. Maar dan heb je ook nog eens de krappe finish. Lange afdalingen, uitzinnig publiek wat er staat, veel te korte bochten. Alles ook om die sport maar aantrekkelijk en spannend te houden. Dus de vraag is het langzaam niet onverantwoord aan het worden? Ik ben benieuwd, er zullen ongetwijfeld luisteraars zijn die erbij zijn geweest, of die voor wie het misschien zelfs vast te prikken is om altijd wel een etappe van de Tour mee te pakken. Praat maar met ons mee. Is het inderdaad onverantwoord? Zegt u ja, ga op meer plekken die hekken zetten. En tuurlijk, dat is natuurlijk honderden kilometers per dag wat je dan moet doen. Kussens, valkussens. Is het überhaupt wel te doen? Dat kun je afvragen. De valkussens bij iedere scherpe bocht is misschien ook ondoenlijk. Maar er zijn natuurlijk best wel maatregelen ook om het publiek wat meer op afstand te houden. Of een tientje vragen om de berg op te mogen als toeschouwer. Dat geeft mensen een bijzondere beleving. En het zorgt misschien voor wat minder drukte. Kortom, wordt het geen tijd voor maatregelen. De veiligheid van wielrenners moet veel meer prioriteit krijgen. Dat is de stelling. Praat mee zometeen vanuit uw ervaring en uw gedachten hoe het beter of anders kan. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Dus 0800 1101. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Het is zomer in het Pontmuseum Tilburg. Geniet van de weelderige tuin. Het café met terras. En ontdek de jonge kunstenaar Rafaela Vogel in de tentoonstelling Kraan. Tickets via depont.nl. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. NPO Radio 1. 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. Bij een incident op de Krimbrug zijn 2 doden gevallen, meldt Rusland. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk, maar Oekraïense media melden dat er explosies zijn gehoord bij de brug naar het door Rusland geannexeerde Schiereiland. En de brug wordt onder meer gebruikt om Russische troepen op de Krim te bevoorraden. Willem Holleder heeft 3 weken in het ziekenhuis in Leiden gelegen na een hartoperatie, meldt de Telegraaf. In het gevangenisziekenhuis in Scheveningen kon Holleder niet goed aan zijn hart worden geholpen, waarop werd besloten om hem in het LUMC te opereren. Beveiligers hebben 3 weken in burgerkleding de wacht gehouden. Tenminste 2 advocaten en 1 student hebben bij Duo afgelopen jaar een melding gemaakt van vooringenomenheid en mogelijke discriminatie, blijkt uit onderzoek van NOS op 3 en Investigo. De dienst Uitvoering Onderwijs ontkende tot nu toe dat er klachten waren binnengekomen over mogelijke discriminatie. Een boekwinkel in Hongarije heeft een forse boete gekregen omdat het een jeugdboek over de liefde tussen 2 jongens zichtbaar op de plank had staan. Die boeken mogen wel worden verkocht, maar er moet een wikkel omheen zitten en ze mogen niet tussen andere jeugdboeken staan. De Hongaarse regering ziet dat als het promoten van homoseksualiteit. En in de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 5 mensen omgekomen toen ze werden verrast door plotselinge overstroming. Dat gebeurde door hevige regenval. In 3 kwartier viel er meer dan 180 mm. 2 kleine kinderen die met hun ouders en grootouders op weg waren naar een familiebarbecue worden nog vermist. Gaan we naar het weer. Wouter van Bernebeek. Goedemorgen. Ja, op veel plaatsen schijnt de zon op dit moment. Alleen in het westen en noordwesten vallen al een paar kleine buien. En die buien gaan zich de komende uren, met name vanmiddag, over het land uitbreiden. Dan kan met name in het oosten van het land daar ook onweer bij voorkomen, maar tussendoor is er ook ruimte voor de zon. En tijdens die momenten loopt de temperatuur dan op naar zo'n 20 graden aan zee tot lokaal 24 graden in het zuiden van het land. En de komende dagen? Ja, morgen wordt een warmere dag. Regionaal zomers warm, 25 tot lokaal 27 graden. Alleen in het noorden is het wat minder warm. Dan is het vrij zonnig en droog. De dagen daarna neemt de kans op buien geleidelijk toe. De middagtemperatuur gaat daarbij dalen naar zo'n 20 tot 22 graden. En de nachten worden opvallend fris. Aan het eind van de week kan het land inwaarts zomaar een keer onder de 10 graden komen. Dan, hoe verloopt de ochtendspits, Jolande van der Velden? Nou, het drukste moment lijken we alweer gehad te hebben. Er staat nu zo'n 70 kilometer file. Vooral veel vertraging bij Groningen door de werkzaamheden. Op de A7 vanuit Heerenveen tussen industriegebied Westpoort en knooppunt Euvelgunnen 6 kilometer met zo'n 3 kwartier vertraging. Ook op de N46 Eemshaven Groningen. Tussen Noordwolde en de aansluiting met de N360 zo'n 1 kwartier vertraging. Er was een ongeluk op de A58 van Breda naar Tilburg. Net is daar de rijstrook weer vrijgegeven. Tussen het knooppunt Sint-Annebos en Tilburg Centrum West nog wel 9 kilometer met dik 3 kwartier tijdverlies. Ster. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Elke nacht lag ik alleen maar te draaien. Mijn man ook. Echt slapen deden we niet meer. Vaak werden we juist moe wakker. Dankzij ons nieuwe Swissflex bed slapen we als een roosje. En staan we fris op het bed van onze dromen. Swissflex, echte Zwitserse bedden. Vind ook jouw droombed bij jouw lokale Swissflex dealer. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder. Over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. De eerste Nederlandse etappe-overwinning deze Tour gisteren in Saint-Gervais-Mont-Blanc. Wout Poels was daar als eerste boven. Gio Lippens, dat was een enorme verrassing, hè? Ja, dat was echt een grote verrassing, vooral dat het Wout Poels was. Want laten we eerlijk zijn, Wout Poels heeft in zijn hele carrière, 35 jaar oud is die inmiddels, nog nooit een etappe in een grote ronde gewonnen. Heeft wel etappes gewonnen in kleinere rondes. Heeft natuurlijk ooit Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Dat was ook een geweldige prestatie. Maar ja, dat hij hiertoe in staat was, dat had eigenlijk niemand voor mogelijk gehouden. En Poels heeft ook nog eens een keer in zijn beste jaren vooral voor superrenners gereden. Denk daarbij aan Chris Froome, Geraint Thomas, nou dat soort renners. Daar heeft hij altijd voor moeten knechten. En dan mocht hij nooit voor eigen kansen gaan. Ja, en nu heeft hij dus een vrije rol. Hij had weliswaar Mika Landa bij zich, dat is de kopman uit die ploeg. Maar die doet niet echt mee in de absolute top van het klassement. Ja, en dan mocht hij gaan. En dan blijkt hij dus een hele bijzondere renner te zijn met hele bijzondere capaciteiten. Dus dit was echt een hele mooie overwinning. Ja, het gevecht om het geel, dat was dit keer weer onbeslist. Waarom valt Vingegaard niet aan? Ja, dat is een hele goede vraag. Of omdat hij niet kan, beter kan, of omdat hij niet durft. En ik neig toch een klein beetje naar dat laatste. Want gisteren was er zo'n moment, Tadej Pogacar probeerde het nog in de laatste kilometer van de klim. Probeerde die weg te rijden bij Vingegaard. Vingegaard reageerde echt ijzersterk, zat aan zijn wiel. Pogacar valt dan helemaal stil. Ja, dan heb je als renner normaal gesproken het instinct om, als dan die tegenstander stilvalt, om er overheen te kletsen en dan door te rijden richting die finish en dan maar eens kijken of je zelf een gat kan slaan. Maar hij bleef gewoon in het wiel zitten van Pogacar. En dat verbaasde mij. Dat is al niet de eerste keer trouwens in deze Tour. En dat geeft bij mij toch een beetje aan dat Vingegaard wel de angst heeft dat als die aanvalt, en die aanval zou bijvoorbeeld mislukken, dat hij dan toch nog weer een tik om de oren krijgt van Pogacar. Het is eigenlijk net een bokswedstrijd, hè, waarbij je je dekking voortdurend hoog moet houden. Ja, op het moment dat je zelf aanvalt en die dekking even laat zakken, ja, dan kun je dus een enorme tik voor je hoofd krijgen. En daar is Vingegaard volgens mij erg bang voor. En aan de andere kant speelt misschien ook wel mee dat hij er heel veel vertrouwen in heeft dat hij een snellere tijdrit gaat rijden. Die tijdrit is morgen, na de rustdag. Dat hij daar weer veel tijd gaat pakken, of in ieder geval seconden gaat pakken op Tadej Pogacar. En dat hij dus dan in de rest van de Tour die voorsprong gewoon kan verdedigen. Maar ja, eerlijk gezegd lijkt me dat een hele gevaarlijke instelling. Want op diezelfde manier kun je natuurlijk ook de Tour verliezen. Nog even naar die etappe van gisteren. Was Jumbo-Visma eigenlijk niet iets anders van plan met Wout van Aert in de kopgroep? Ja, dat waren ze echt van plan. En je zag het gewoon meteen in het begin. Het leek een beetje op die Pyreneeënrit, de tweede Pyreneeënrit, waar ze dat ook deden. Wout van Aert vooruit sturen in de kopgroep. En dan op een gegeven moment zorgen dat die kopgroep niet te ver wegrijdt. En dan op een gegeven moment gewoon tempo gaan rijden op kop van het peloton. Zorgen dat alle helpers van Pogacar weggeblazen worden. En dan Wout van Aert laten terugzakken tot bij Vingegaard en Pogacar. En dan hem laten helpen om Pogacar uiteindelijk te verslaan. Maar ja, wat gebeurt er? Er staat een toeschouwer die staat aan de kant van de weg met een mobiele telefoon. Die is selfies aan het maken, draait zich om. En die slaat een van de belangrijkste helpers van Jonas Vingegaard, slaat hij tegen het asfalt. Sepp Kuss, die valt, neemt ook nog eens een keer Nathan van Hooijdonk en Dylan van Baarle mee. Ja, en op dat moment was het duidelijk, ze gaan niet meer achtervolgen, want zonder superknechten heeft het helemaal geen zin om de hele dag te achtervolgen. Dus die tactiek werd inderdaad om zeep gehouden door een idioot aan de kant van de weg. Ja, vandaag een rustdag en het wordt daarna ontzettend spannend de laatste weken. Ja, het wordt heel spannend, want we krijgen na die rustdag morgen dus die tijdrit. Niet al te lang, maar er zit wel een klimmetje in. Ook weer in het voordeel van Vingegaard, denk ik dan, maar je weet het nooit zeker. En de dag daarna, dan krijgen we een etappe naar het dak van deze Tour, tot boven de 2300 meter, de Col de la Loze, met aankomst bergaf in Courchevel. Ja, dat wordt absoluut een beslissend moment in deze Tour. En daarna nog wat heuveletappes, een sprintetappe en nog een aankomst bergop in de Vogezen op Le Markstein. Dat is dan de dag voor het einde van de Tour. Ja, er gaat gewoon iets gebeuren. Ik denk dat het verschil tussen die twee... Er moet iets gebeuren. Stel je ervoor dat dadelijk het verschil met nog alleen die slotetappe naar de Champs-Élysées te gaan, dat het verschil 1 seconde of 2 seconden is. Nou, dan wordt het niet aanvalspact dat je normaal ziet in die rit naar Parijs. Dat wordt denk ik wel geschonden, hoor. Want dan gaan ze echt ervoor rijden wie de Tour kan gaan winnen. Dankjewel, Gio Lippens. Vanuit Rusland komt meer informatie naar buiten over het zogenoemde noodgeval op de Krimbrug. De brug die het Russische vasteland met het Schiereiland verbindt. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Wat is er tot nu toe bekend over die situatie daar? Ja, je zei het al, noodgeval, dat is inderdaad het woord dat vanaf de ochtend door de Russische officiële kanalen wordt gebruikt. Een noodsituatie op de Krimbrug, terwijl er via allerlei telegramkanalen en ook van Oekraïnse zijde wordt gesproken over explosie of explosies. Maar het is duidelijk dat er een behoorlijke schade is aangericht, op wat voor manier dan ook, aan die Krimbrug. En de brug die de Krim verbindt met het Russische vasteland, een deel van het wegdek, is ingestort, is weggeblazen kennelijk. Dat heeft geleid tot enorme files aan de Russische kant van mensen die onderweg waren naar de Krim. Nou, die kunnen in ieder geval niet meer via de brug daar naartoe. Dat verkeer is stopgezet. Het treinverkeer was ook stopgezet, maar is het afgelopen uur weer hervat. De treinverbinding is niet beschadigd. En mensen worden dus nu aangeraden die naar de Krim willen om andere routes te gebruiken. En dat zijn er twee. Dat kan via een veerboot of via, zoals men dat in Rusland noemt, de nieuwe gebieden, dus de bezette gebieden aan de noordkant van de Zee van Azov. En hoe zeker is het dat de Oekraïne hierachter zit? De Oekraïners, uit Oekraïne hoor je ook verschillende geluiden. Hè. Er zijn Oekraïense woordvoerders die zeg maar claimen dat Oekraïne inderdaad dat heeft gedaan. Dat het een operatie is geweest met drones of drones die over het wateroppervlak, over het zeeoppervlak, de brug hebben bereikt. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie van Oekraïne zei dat het misschien een Russische provocatie was. Maar ook uit Rusland hoor je al geluiden. Bijvoorbeeld een lid van de Senaat, het Hoge Huis, die spreekt over een Oekraïense aanval. Dus ik denk dat in de loop van de dag dat we daar meer over zullen horen. Ja, vorig jaar werd dezezelfde brug al zwaar beschadigd door een grote explosie. Rusland stelde toen dat het een Oekraïense aanval was. Ja, Oekraïne heeft dat toen alleen indirect bevestigd. Wat is nou het strategische belang van deze brug? Dat is heel groot. Hè. Die brug is door de Russen gebouwd. Hè. Tot 2014 was er geen brugverbinding. Na de annexatie van de Krim zijn de Russen snel begonnen met het aanleggen van die brug. Die is in 2018 voltooid. En het was zonder meer de belangrijkste aanvoerroute ook voor de Russische troepen op de Krim en ook in het zuiden van Oekraïne, in de bezette gebieden. Naar verluidt tot 70% van troepen en materieel zou via de brug dus zijn weg vinden naar het front, in richting het front. Maar er wordt inmiddels natuurlijk ook gekeken naar andere gebruik gemaakt van andere routes. Zoals gezegd, de veerverbinding die er nog steeds is. En ook noordelijk, ten noorden van de Zee van Azov, maar dat is een beduidend riskantere route. Goed, dan de ander belangrijk nieuws. De graandeal tussen Rusland en Oekraïne loopt vandaag af. Die deal regelt dat Oekraïne graan kan exporteren via de Zwarte Zee zonder te worden tegengehouden door marineschepen. Het moet ook de voedselzekerheid wereldwijd garanderen. Ja, lijkt het erop dat er een verlenging komt van die deal? Op dit moment is er nog geen zicht op. Er is niet duidelijk, ook niet wat er achter de schermen nu precies wordt besproken. Het is duidelijk dat daar heel moeizame onderhandelingen hebben plaatsgevonden. Vorige week heeft president Poetin gezegd dat het heel goed mogelijk is dat Rusland de deal niet zal verlengen. In ieder geval niet zolang is voldaan aan andere aan bepaalde eisen van Russische zijde. Rusland heeft verschillende dingen op het verlanglijstje staan. De belangrijkste daarvan zijn dat een Russische bank weer wordt aangesloten op dat internationale systeem voor het betaalverkeer, SWIFT. Dat zou een voorwaarde zijn. En een andere belangrijke voorwaarde van de Russen zou het herstel zijn van een pijpleiding of het functioneren van een pijpleiding die ammoniak vervoert van Toljatti aan de Volga in Rusland naar Odessa in Oekraïne. Het werken van die pijpleiding is stopgezet. Rusland wil dat weer wordt hervat. Er is geen zicht op of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. En we horen uit Turkije al dat president Erdogan daar heeft gezegd dat hij de deal met Poetin zal willen bespreken, of de verlenging van de deal als die Poetin gaat spreken in augustus. Dus dat duidt er ook al op dat het niet echt te verwachten is op dit moment dat vandaag of morgen al die deal zal worden verlengd. Dankjewel, correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Wesley Sneijder praat volgens de Telegraaf met Ajax over een functie bij de club. Sneijder brak als speler door bij Ajax en had daarna succes bij onder meer Real Madrid, Inter en ook het Nederlands elftal. En hij volgde eerder een trainerscursus, maar maakte die niet af. Onder hoofdtrainer Maurice Steijn zou hij bij Ajax de draad weer op kunnen pakken. Maar de Telegraaf schrijft dat er nog geen akkoord is tussen Wesley Sneijder en Ajax. En dat er ook nog wordt gesproken over een precieze invulling. Feyenoorder Santiago Giménez was al mateloos populair in eigen land Mexico. Maar nu kan hij daar helemaal niet meer stuk. Giménez maakte het enige doelpunt tegen Panama in de finale van de Gold Cup, het Amerikaanse kampioenschap. Hij kwam 5 minuten voor tijd als invaller in het veld en liet al snel zijn klasse zien. Speelde zichzelf vrij en bracht de Mexicaanse commentator in extase. Giménez, arranca Giménez. Y la Copa de Oro de México. Llega Giménez, gol. Ja. Zo, dat is een longinhoud. Dat is altijd toch weer mooi bij die Mexicaanse commentatoren. Ja. Mexico won de Gold Cup voor de 9e keer. Vandaar waarschijnlijk 9 seconden achter elkaar goal. Panama had het kampioenschap voor het eerst kunnen winnen, maar dat ging dus niet door. En darter Michael van Gerwe die is al in de eerste ronde van de World Matchplay uitgeschakeld door de Noord-Ier Brendan Dolan. Die vroege uitschakeling is opvallend omdat van Gerwe het toernooi in Blackpool eerder 3 keer won. En vorige week won hij ook nog de Poland Darts Masters. Van Gerwe is kort geleden aan zijn gebit geopereerd. Maar dat wilde hij voor de microfoon van Viaplay niet als excuus gebruiken. Ik vind wel alles de schuld geven. Nee. Alleen dat vind ik niet dat net zo zijn voor Brendan Dolan. Ik denk dat hij gewoon een goede wedstrijd heeft afgeleverd. En ik heb mezelf gewoon tekort gedaan. Danny Noppert en Dirk van Duivenbode die bereikten wel de tweede ronde van de World Matchplay. En Raymond van Barneveld die komt vandaag in actie in de eerste ronde. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden.

Uit onderzoek van NOS op 3 en Investico bleek eerder al dat studenten met een migratieachtergrond opmerkelijk vaak worden beschuldigd van fraude met studiefinanciering. In de studio Salwa van der Gaag van NOS op 3. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Duo zegt zelf niet eerder dit soort signalen te hebben ontvangen, maar dat blijkt dus niet te kloppen. Klopt, dat was het antwoord dat wij kregen in ons eerste onderzoek. Naderhand gebeurde er van alles, want wij werden benaderd door zaken, advocaten. Die zeiden, goh, wij hebben dat wel eerder aangekaart. Dus eindstand hebben wij twee advocaten gesproken die dat op schrift ook in een bezwaar en in een beroepsprocedure hebben aangekaart. Omdat zij toen al vermoedens hadden van, goh, hoe wordt nou geselecteerd? Wie wordt er nou uitgepikt? Daar hadden zij hun vraagtekens bij. Ook een jongen gesproken die een officiële klacht heeft ingediend in 2021. En hoe zit het daarmee, met die klacht? Hoe... Ja, die jongen die werd in 2014 al, dus al even geleden, werd beschuldigd van fraude. Hij woonde bij zijn tante, dat werd niet geloofd, dat is veel voorkomend verhaal. Toen kwamen de controleurs langs bij zijn tante, hij was zelf niet thuis. En die controleurs zouden tegen zijn tante gezegd hebben, joh, geef maar gewoon toe dat hij hier niet woont. Dat zien we heel vaak bij jullie soort mensen. Nou ja, en vanaf dat moment had hij zoiets van, goh, dit draait om mijn Turkse afkomst. Heeft toen al een klacht ingediend. Er zijn rechtszaken geweest. Hij is uiteindelijk ook in het gelijk gesteld dat hij daar wel woonde. Maar dat zat hem nog steeds niet lekker dat hij het gevoel had, ik ben gediscrimineerd. Dus in 2021 heeft hij nog een keer een klacht ingediend bij Duo. Die hebben wij ook ontvangen. Dat is echt een officiële klacht. En zelfs uit wanhoop een brief gestuurd aan Mark Rutte. Omdat hij er zo mee zat en het gevoel had dat hij niet gehoord werd. En wat was de reactie? Duo heeft op schrift gezet dat zij daar niet meer op konden reageren, omdat het te lang geleden was. Ja, twee advocaten die hebben jullie ook gesproken en die hebben gevraagd naar de risicoprofielen. Die worden gehanteerd, hè, door Duo. Ja, want kort gezegd werkt het zo dat Duo met een algoritme werkt. Daar kan je uit naar boven komen als je bijvoorbeeld verder weg bij je studie bent gaan wonen dan je ouders. Mm-hmm. Of als je bij een familielid bent ingeschreven. En dat blijkt een beetje vaag waar je dan op wordt gecontroleerd. En daarna zijn het dan huisbezoeken, controleurs. En die advocaten wilden weten, waarom zijn mijn cliënten naar boven gekomen? Waarop zijn zij geselecteerd? Dat hebben ze in de rechtbank aangevraagd. Maar nooit ontvangen. Ook omdat hun cliënt uiteindelijk in het gelijk werd gesteld. Dus die advocaat die wij spraken, advocaat Van der Ham, die zei ook, ja, dat was een goede uitkomst. Dus toen hebben we het ook maar gelaten. Achteraf gezien, zegt hij, is dat eigenlijk jammer. Heeft Duo gereageerd op deze nieuwe feiten? Dat ze dus wel degelijk op de hoogte waren van die discriminerende criteria die werden gehanteerd? Ja, dat heb ik ze uiteraard voorgelegd. En in eerste instantie zeiden zij, ja, dat wisten wij niet, omdat hoe de advocaten dat hebben aangekaart in zaken, dat zijn geen officiële klachten. Dus dat hebben wij niet zo even voor handen. Dan moeten we duizenden zaken door. Maar goed, toen heb ik ook een jongen gesproken die wel een officiële klacht heeft ingediend onder de noemer discriminatie. En die kwam volgens Duo niet naar boven toen ze ernaar zochten. En wat heeft hij al een reactie ontvangen nu dit naar boven is gekomen? Ja, nu wel. Hij is vorige week gebeld met excuses. Dus ik heb hem daarna nog eventjes gesproken. Ja, dat voelt voor hem een beetje als mosterd na de maaltijd. Hij diende deze klacht in 2021, wordt 2 jaar later gebeld nadat wij aan de deur kloppen. Dat voelt natuurlijk een beetje wrang, alsof hij nu pas serieus wordt genomen. Ja, naar aanleiding van jullie onderzoek heeft demissionair minister Dijkgraaf... het fraudesysteem van Duo voorlopig stilgezet. Weet je hoe het gesteld is met dat onderzoek verder? Nee, dat is echt nog afwachten. Dat zal ook echt wel een veel, veel groot onderzoek zijn. Er wordt onder andere gekeken naar of er meer van dit soort zaken zijn. Dus zijn er eerder signalen geweest? Nou, dat betekent duizenden zaken afgaan. Maar ook waar... Ik bedoel, zij moeten eerst nog vaststellen of het klopt wat wij constateren. Mm-hmm. Maar jullie zijn zeker van je zaak? Wij zijn heel zeker van onze zaak, ja. Wij hebben dusdanig onderzoek gedaan en dusdanig veel mensen gesproken. Maar dat gaan zij natuurlijk in hun eigen onderzoek ook na. En vervolgens gaan zij kijken waar gaat het dan fout in het proces. Dus dat is het algoritme, dat zijn de mensen aan de desk, de mensen op controle. Dus dat is echt wel een groot onderzoek. Dus dat kan echt nog wel even duren. Tot die tijd is inderdaad het algoritme stopgezet. Dankjewel, Salwa van der Gaag van NOS op 3. Gemeenten moeten altijd een sluitende begroting indienen, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept nu op dat dit jaar niet te doen. De VNG noemt het zelf een uitzonderlijk advies, maar vindt ook dat de gemeenten zich in een uitzonderlijke situatie bevinden. Hester van Buren is wethouder Financiën in Amsterdam en lid van de Commissie Financiën bij deze VNG. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Want hoe uitzonderlijk is die financiële situatie bij veel gemeenten? Nou, die is heel uitzonderlijk. En er is ook een enquête gedaan dat echt een groot deel van de gemeenten die sluitende begroting ook niet kunnen presenteren, echt in de problemen komen. En waar gaat het dan mis? Hoe kan dat? Nou, het kan omdat er een andere systematiek is. De gemeentefonds dat bewoog altijd mee met de uitgaven van het Rijk. En er zijn door de Rijksoverheid ook veel meer taken richting de gemeente gebracht. Maar daarbij niet de bijbehorende financiële middelen. Dus we krijgen in veel gevallen zijn die middelen niet adequaat. Ja, en kunnen we onze taken niet goed uitvoeren. En om welke taken gaat het dan voornamelijk? Nou, het gaat met name om sociale taken ook. Maar bijvoorbeeld, om dus even te kijken naar Amsterdam. We hebben een enorme opgave in de verduurzaming, maar ook in woningbouw natuurlijk. Er is een woningcrisis. En het ontbreekt aan geld voor als je wijken erbij bouwt. Kunnen we geen maatschappelijke voorzieningen zoals scholen realiseren of de infrastructuur. En voor wat andere gemeenten betekent het gewoon ook voor kleinere gemeenten dat het buurthuis of een ontmoetingscentrum of een zwembad gewoon niet meer uitgevoerd kan worden. En daarnaast ook nog problemen in de jeugdzorg. Dus dat heeft best wel grote effecten. En u zegt dus die sluitende begroting dit keer niet. Is dat toch een waarschuwing voor de landelijke politiek dat er meer geld moet naar die gemeenten? Ja, het is dit keer niet, even voor de duidelijkheid. In 24 en 25 hebben de gemeenten meestal nog wel een sluitende begroting. Mm-hmm. Maar het komt pas aan de orde in 26 en 27. En het is ook een waarschuwing om te laten zien van zo gaat het niet langer. Er moet wat gebeuren. We waren ook in gesprek natuurlijk met Den Haag. Maar door de val van het kabinet gaat het nog langer duren en is de onzekerheid voor de gemeente nog veel groter. En het is zo dat we nu wel incidenteel gaan investeren, maar we kunnen geen structurele investeringen doen. En dat heeft met name voor die hele verduurzaamheidsopgave, ook het sociaal domein, heeft dat natuurlijk wel gevolgen. En dat is inderdaad een waarschuwing richting Den Haag. Maar uit een onderzoek van een accountantskantoor blijkt dat over een paar jaar 6 op de 10 gemeenten in de financiële problemen komen. Is dat inderdaad het scenario dat jullie ook schetsen? Ja, precies. Dat is precies hetzelfde scenario. Dus daarom laten we ook zien. Nou, om aan te geven voor Amsterdam ziet het er nu naar uit dat wij een gat in de begroting hebben van 80 miljoen. Mm-hmm. En de jaren vanaf 27. Dus dat moet wel overbruggen als er niets gebeurt. Dus dan moeten wij ook echt, dan gaan we volgend jaar moeten we daar ook over gaan nadenken. Hoe gaan we daarmee mee aan de slag? Welke taken kunnen we niet meer uitvoeren? Zonder ook de lasten van de inwoners te verhogen natuurlijk. Dat willen we natuurlijk ook niet. Dus sommige gemeenten hebben ook helemaal geen lastenverhoging meer dat ze kunnen uitvoeren. Dus die zitten echt klem. Ja, geen sluitende begroting, dat gaat tegen de gemeentewet in. Wat zijn de consequenties wanneer gemeenten die regel overtreden? Ja, onze officiële toezichthouders, daar zijn we ook mee in gesprek. Dat zijn de provincies. De provincies begrijpen ook het probleem. Die kijken natuurlijk ook naar het geheel van de begroting. En vooralsnog heb ik nog geen geluiden gehoord dat we daar onder toezicht of iets ergens komen te staan. Maar ja, het is dat alle gemeenten, bijna 6 op de 10 gemeenten, ermee kampen. Dus dat is ook een signaal. En ik neem aan ook vanuit de provincies richting Den Haag dat er wel wat moet gebeuren. Ja, wat verwacht u nu van het demissionaire kabinet inderdaad als antwoord op deze actie van de VNG? Ja, ik verwacht dat ze toch dit wel wordt behandeld. En dat wij, ja, of we moeten weer terug naar het oude systeem van trap op trap af. Of dat er snel wel uitspraken komen dat dat gat gedicht wordt. En dat het niet langer wordt uitgesteld. Dat verwacht ik wel. En trap op, trap af, dat moet u toch even snel uitleggen nog, hoor. Ja, precies. Dat is natuurlijk ook weer jargon. Trap op, trap af is dat als de Rijksoverheid meer geld uitgeeft, dan krijgen de gemeenten ook vanuit het gemeentefonds meer geld. Want dat betekent dat er ook veel meer uitgaven gedaan moeten worden. Dus dat heet trap op, trap af. Dat we meebewegen met de Rijksoverheid. Goed, met dank. De uitgaven. Dank. Hester van Buren, wethouder en ook lid commissie Financiën bij de VNG. Verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Nog steeds ruim een half uur vertraging door de werkzaamheden bij Groningen op de A7 vanuit Heerenveen. Tussen industriegebied Westpoort en knooppunt Euvelgunnen rijdt het langzaam over 6 kilometer. NPO. Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Chrissy Hynde en de Pretenders, don't get me wrong. Het is 9:50. Commerciële voetbalscholen moeten vanaf het komende voetbalseizoen geweerd worden van gemeentelijke sportvelden. Althans, als het aan de gemeente Amsterdam ligt. De scholen verdienen flink aan de faciliteiten van de club en ze kunnen daarnaast ook niet altijd een sociaal veilige omgeving voor de kinderen garanderen. Dat schrijft het Parool vandaag. Wethouder Soufjan Barki van Amsterdam, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Ja, hoe verdienen die commerciële voetbalscholen dan aan het gebruik van de gemeentelijke sportvelden? Nou ja, het begint natuurlijk met dat zij gebruik maken van de sportvelden zonder dat ze ervoor betalen. Dat is natuurlijk oneerlijke concurrentie ten opzichte van de vereniging, want die hebben natuurlijk wel gewoon de kosten voor de velden. Ik denk dat dat eigenlijk het grootste verschil is, maar daarnaast zie je ook dat er ook sprake is, en dat is ook iets wat de sportraad zelf ook geconstateerd heeft in Amsterdam, van een handel in voetbaldromen. Nou, met name jonge kinderen en hun ouders die worden eigenlijk op een bepaalde manier verleid om extra uurtjes af te nemen, terwijl er niet altijd sprake is van een heel realistisch beeld richting een commerciële richting een betaald voetbalorganisatie. Dus het zit hem vooral daarin. Het speelt al langer. Het is niet nieuw. Maar het is nu echt wel tijd voor ons om ook in te grijpen en te gaan handhaven. Want verenigingen staan onder druk. Dat is echt wat wij zien in Amsterdam. Ze staan echt onder druk. En de commerciële voetbalscholen spelen daar een hele negatieve rol in. En is het ook zo dat dat talent weglekt naar deze scholen voor die clubs? Nou ja, wat je ziet gebeuren is dat eigenlijk vinden wij dat ieder kind gewoon met plezier bij een vereniging moet kunnen voetballen. Talent komt altijd bovendrijven. Alleen wat je nu ziet is dat talent alleen verder ontwikkeld wordt via een commerciële voetbalschool als je ouders ook een portemonnee hebben die dat kan betalen. En dan zie je dat het ook een vorm van kansenongelijkheid is. Maar het is ook een vorm van kansenongelijkheid ten opzichte van de vereniging, die wel gewoon netjes een rekening krijgt van de gemeente en betaalt. En dat doet de commerciële voetbalschool niet. En wat we ook zien, dat is natuurlijk nog ingewikkelder. Met alle verenigingen hebben wij afspraken ook over VOG's, over afspraken met betrekking tot sociale veiligheid. Met die commerciële voetbalscholen hebben we dat niet. En dat is best kwalijk, want je bent wel bezig met jonge mensen, kwetsbare kinderen. Dus je wil ook wel weten, je wil ook wel zeker weten dat die trainers ook van onbesproken gedrag zijn. Ja, VOG-verklaring omtrent gedrag. Daar ziet u ook problemen inderdaad? Ja, zeker. Op het moment dat wij ons niet formeel verhouden tot een commerciële voetbalschool, kunnen wij die afspraak niet maken. Dus mijn insteek is zeker niet om ze te verbieden. Ik vind wel dat de vereniging altijd voorop gaat. Dus we mogen een vereniging nooit in de weg zitten. Maar als er ruimte is op onze sportparken, wil ik best afspraken maken met een commerciële voetbalschool. Maar dan moeten ze het commerciële tarief betalen, zodat wij de verenigingstarief laag kunnen houden. En ik wil ook echt zeker weten dat ze zich houden aan alle regels rondom sociale veiligheid. Omdat we ook in Amsterdam in het verleden ook excessen hebben gezien waarbij er echt sprake was van een voetbalschoolhouder die zich niet helemaal aan de regels hield en ook op een verkeerde manier met jonge mensen omging. Maar is dit een probleem voor Amsterdam of ziet u ook in andere gemeenten dat die commerciële voetbalscholen toch meer voet aan de grond krijgen? Nou, het is niet specifiek een Amsterdamse probleem. Wij reageren nu wel met een Amsterdamse voetbalagenda, ook met de Amsterdamse verenigingen en de KNVB. Maar je ziet het ook bijvoorbeeld in de G4. Je ziet het in de grote steden steeds vaker gebeuren. En vanuit Amsterdam denken wij dit op te kunnen lossen om gezamenlijk met de vereniging op te trekken. Dit is ook voor het eerst dat we dit doen. Dus de branche die staat gezamenlijk op, samen met de KNVB. En wij zien hierin ook een rol weggelegd voor Ajax als betaald voetbalorganisatie. Want die scouten natuurlijk ook bij die voetbalschool. Maar het is natuurlijk zo dat van oudsher werd er altijd gescout bij de verenigingen. Ja, zo hebben we onze grote voetballers ontdekt. Van de Johan Cruijffs tot de Ruud Gullits en de Frank Rijkaards. Maar als het aan u ligt, dan mogen ze dus niet meer op die gemeentelijke sportvelden komen. Hoe gaat u dat dan controleren? Nou, kijk, het gaat dus vooral om het reguleren. Wij zijn nu van plan om toezichthouders aan te stellen die in kaart gaan brengen waar in de stad gebeurt dit met name. En als we dat goed in kaart hebben gebracht, dan willen we ook met sportparkmanagers aan de slag. Waardoor zij ook een tussenfunctie hebben tussen de verenigingen en andere gebruikers. Want dat is ook wat we nu zien. Er ontstaan ook conflicten op velden, omdat verenigingen graag van het veld gebruik willen maken. Maar een commerciële voetbalschool die claimt dan het veld op dat moment. En dan zie je dat er ook conflicten ontstaan. Waar verenigingen vaak met vrijwilligers in het bestuur niet op zitten te wachten. Want die willen gewoon de vereniging draaien. En daar willen wij ze ook bij gaan helpen. Daarnaast hebben we samen met de KNVB, het is echt een initiatief ook van de KNVB, een meldplicht. Die is er al eigenlijk voor het komend seizoen. Waarbij je ook moet melden met welke derde je als vereniging in zee bent gegaan. Want de competities zoals we die kennen in Nederland, die zijn natuurlijk ingericht speciaal voor verenigingen. En op het moment dat er commerciële actoren onderdeel gaan worden van een vereniging, om op die manier ook mee te kunnen doen met de competitie. Ja, dat is niet het idee van een voetbalcompetitie. Die is echt bedoeld voor verenigingen. Dank wethouder Sofjen Mbarki van Amsterdam. Reactie aan de redactie. In de uitzending ging het vanochtend uitgebreid over de migratiedeal die de Europese Unie en Tunesië gisteren hebben gesloten. Tunesië zal de grenzen beter bewaken in ruil voor investeringen van de Europese Unie, waarmee dan de economie in Tunesië wordt verbeterd, vertelde correspondent Aida Brands in Brussel. Maar luisteraar Gertrude vraagt zich eigenlijk af hoe vrijblijvend dit is. Zijn er nog garanties tussen beide partijen afgesproken? Ja, we hebben even bij Aida nagevraagd welke voorwaarden er zijn afgesproken. Ja, dat is een hele goede vraag. Vooral die economische steun moet Tunesië ertoe dwingen zich aan de afspraken te houden. Dus je kunt ervan uitgaan dat de EU daar wel echt concrete voorwaarden aan stelt. Ze zullen de geldkraan willen kunnen dichtdraaien als Tunesië zich niet aan de afspraken houdt. Maar op dit moment is gewoon niet duidelijk welke voorwaarden dat zijn. En het is ook lastig om het te vergelijken met andere migratiedeals. Want deze deal kun je eigenlijk net zo goed een economische deal als een migratiedeal noemen. Ja, opvallend is dat er nog relatief veel onduidelijk is over deze deal. Ja, er moet vandaag toch meer over naar buiten komen ook nog, hè, geloof ik, over wat ze dan echt hebben afgesproken. En dan is dus nog de vraag, hoe vrijblijvend is het dan allemaal? Ja, zeker. En dan verandert deze rubriek nu even in de herstelrubriek. Want ik heb nog twee correcties. Het is toch maandagochtend, hè? Bij een terugblik op radio en tv van gisteravond lieten we een fragment horen van het NPO Radio 1-programma Ter Plekke. Het ging onder meer over het NK Gatgraven in Raalte. Tenminste, Marcel merkte op, gatgraven, dat vindt plaats in Luttenberg en niet in Raalte. Ja, Luttenberg is wel een kerkdorp van de gemeente Raalte. Dus nou, ja. Dat klopt, het is wel de gemeente Raalte, maar niet de plaats Raalte. Nee, ik moet overigens zeggen dat ik dat gatgraven wel een bijzondere tak van sport vind. Nou, dat ik had er nog zeggen, nooit van gehoord, nee, jij wel? Of het nou in Raalte is of in Luttenberg, het is in ieder geval bijzonder. Maar ja. Leuk om daar ook weer eens kennis mee gemaakt te hebben. Zeker. En dan nog een andere correctie. Ik vertelde over een autotip in het AD. Bespaar brandstof door het recirculatieknopje van de airco aan te zetten. Want het kost minder energie om koele lucht van de cabine opnieuw te gebruiken dan elke keer warme lucht van buiten te halen. Moet je wel oppassen voor koolmonoxide, zei ik erbij. Maar Thomas wees ons erop, dat is koolstofdioxide, CO2 en niet CO. Ja, dat gaat heel vaak fout. Koolmonoxide krijg je bijvoorbeeld als de verbranding in een gijzer niet goed is. Ja, nou, als je een gijzer in je auto hebt, dan heb je pas echt een probleem, denk ik. Dus dit moest koolstofdioxide zijn. Juist. 3 voor de dag. Op verschillende plekken in het land wordt de MH17-ramp herdacht. 9 jaar geleden werd het toestel van Malaysia Airlines boven Oost-Oekraïne uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven. Onder hen waren ook 196 Nederlanders. Demissionair premier Rutte en zijn EU-collega's ontmoeten in Brussel de leiders van ruim 30 Latijns-Amerikaanse en Caribische landen. Ze praten onder meer over het Mercosur-vrijhandelsverdrag. In 2019 lag er al een akkoord, maar er is nog oneenigheid over de voorwaarden. En dat er een akkoord komt, is voor Europa echt van belang, zo vertelde correspondent Nina Jurna. Er zijn allemaal machtsblokken gaande op dit moment. En als Latijns-Amerika nog verder in de armen van China gedreven wordt, als dit akkoord nu niet doorgaat, ja, dan dat is denk ik wat Europa ook niet wil. Dus de verwachting is dat ze er misschien wel uitkomen. Maar het is, er zal nog wel wat water bij de wijn moeten worden gedaan. Misschien ook wel door Lula, maar ook wel door de EU. PvdA en GroenLinks maken bekend of ze samen met 1 kandidatenlijst en 1 gezamenlijk programma de Tweede Kamerverkiezingen ingaan. De afgelopen 7 dagen konden de leden van beide partijen hierover stemmen. Oud-PvdA-politicus Job Cohen in de podcast De Dag over die mogelijke samenwerking. Het zal niet eenvoudig zijn. Ik weet wel, in de paar jaar dat ik in Den Haag heb gezeten, dat ik toen al erg voor die linkse samenwerking was en veel bredere zit, ben ik trouwens nog steeds. Dat ik toen tegelijkertijd het gevoel had, oh, maar wat een enorme verschillende culturen en wat de verschillen zijn er niet. En als je dan een dag weg bent uit Den Haag, dan denk je, waar gaat het over? Het was natuurlijk het hele kleine broertje. En dat is geloof ik wel een klein beetje veranderd, om het mild uit te drukken. En dan gaan we van Job Cohen nog heel even naar Guilaine om te horen wat er zometeen wordt besproken in Spraakmakers. Guilaine. We beginnen op de rustdag van de Tour om het over de veiligheid voor de wielrenners te hebben. Gisteren zagen we natuurlijk ook al kort na de start een flinke valpartij. En de discussie speelt weer vaker dit jaar, zoals die volgens mij ieder jaar wel terugkomt. De veiligheid van wielrenners moet veel meer prioriteit krijgen. Staat u wel eens daar bij de Tour te kijken en vindt u het ook onverantwoord? Of maakt dat nou ook juist dat tot de wielersport zo aantrekkelijk maakt? Praat dan mee en bel op 0800 11 0. Dat dus zometeen bij Guilaine, maar eerst uiteraard nog de hoofdpunten van het nieuws. Want het is bijna 9:30. Ik wens u nog een fijne dag.